ทุกครั้งในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยนะประมาณสัก3อาทิตย์มาแล้วก็เน้นที่ลำดับของบารมีว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงเรื่องของทานบารมีขึ้นมาก่อนเพราะว่าที่พระองค์ทรงแสดงทานบารมีทานนั้นสุเมธบัณฑิตเนี่ยท่านค้นหาแล้วพบก่อนเป็นบารมีเบื้องแรกเนี่ยนะที่จะทำให้ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็พอท่านค้นคว้าพิจารณาเห็นว่าทานบารมีเนี่ย เป็นทางของผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่หมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆทรงบำเพ็ญทรงสมาทานทรงปฏิบัติจึงทำให้พระองค์นี้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีสมาทานที่จะประพฤติทานบารมีเหมือนกันเหมือนอย่างว่านะหม้อที่คว่ำลงไปเนี่ยนะไม่เหลือน้ำแม้แต่หยดชั้นใดว่างั้นเพราะท่านก็เหมือนกันเห็นผู้ขอไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำชั้นปานกลางขนาดไหนท่านก็ให้ทานไม่มีส่วนเหลือเหมือนกับหม้อคว่ำฉะนั้นท่านก็สมาทานทานบารมีที่กล่าวทานเป็นเบื้องต้นแล้วต่อด้วยศีลเนคขมะปัญญาวิริยะเป็นต้นไปเนี่ยนะก็อาศัยนี่แหละการค้นคว้าการสมาทานและอย่างหนึ่งว่าทานนั้นเมื่อเทียบกับบารมีอื่นๆทั้งหมดมีอานิสงส์น้อยที่สุดทานเมื่อเทียบกับศีลมีอานิสงส์น้อยมากเมื่อเทียบกับเนคขมะศีลก็มีอานิสงส์น้อยเมื่อเรียงไปแล้วเนี่ยนะอุเบกขาบารมีมีอานิสงส์มากที่สุดเขาบอกว่าเงิน1บาทก็น้อยกว่า2บาทเหมือนกันแต่10บาทก็มากกว่า9บาทหรือมากกว่าบาทนึงแต่ว่าอยู่ๆเราจะเอา10บาทเลยได้ไหมจะไปเอาข้อ10เลยได้ไหมไม่ได้ต้อง1ก่อนนะก่อนนับตั้งแต่น้อยขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยเรียงไปหาบารมีที่มีอานิสงส์อย่างสูงสุดแต่อย่าลืมว่าการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดถ้าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาศัยอะไรจึงบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพราะอาศัยมหากรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวนะอาศัยพระมหากรุณาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายและเป็นความฉลาดของท่านอาศัยกรุณาที่สงสารสรรพสัตว์อย่างจับจิตจับใจแล้วก็ทำให้คิดหาอุบายว่าจะช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างไรนะถ้าหากว่าเหมือนกับพ่อแม่ที่สงสารลูกลูกป่วยไข้เนี่ยนะถามว่าจะทำให้ลูกหายไข้เนี่ยมีวิธีใดบ้างเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับวิธีการเป็นเหมือนกับอุบายเพื่อช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์แต่ว่าการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์ได้จริงๆอ่ะตัวคนช่วยอ่ะมีคุณธรรมพอหรือยังสงสารอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์หรือของผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมากจริงๆเนี่ยนะเมื่อท่านบำเพ็ญบารมีบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงจักช่วยสัตว์ทั้งหลายได้อันทานนี้เป็นเหตุแห่งโภคสมบัติเนี่ยนะแต่พูดเหมือนกับว่าในหน้า4นะในเอกสารที่เคยแจกไปเนี่ยกล่าวถึงลำดับครั้งที่แล้วก็กล่าวถึงลำดับของปัญญาบารมีที่ต่อจากเนกขัมมะบารมีแต่นี้ก็ขอทบทวนตั้งแต่ทานบารมีก่อนว่าทานนั้นเป็นความบริสุทธิ์ของผู้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นสามารถทำได้ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะแนะนำเนี่ยตัวเล็กๆขนาดนี้ก็แนะนำให้เขาให้ทานได้แนะนำให้เขารับทานก็ได้แนะนำให้เขาให้ทานก็ได้เพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปก็สามารถทำทานได้นะพระเวสสันดรเนี่ยคลอดออกมาปั๊บเนี่ยโหขอสตังค์แม่เพื่อที่จะให้ทานเลยเหมือนกันก็แสดงว่าโหคลอดปั๊บสามารถให้ทานได้ทำได้แม้กระทั่งกับเด็กๆเหมือนกันแต่ศีลเนี่ยเด็กๆไม่เข้าใจทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นทานนี่เป็นของสาธารณะทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทานนี่ทำได้ง่ายทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะทั้งที่ไม่สบายใจก็ควักของให้ทานได้เรียกว่าไม่แทบไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนัก ไม่ต้องมีอลังการไม่ต้องมีบริขารไม่ต้องมีบริวารมากมายนักมีของนิดๆหน่อยๆก็ให้เป็นทานได้แต่อย่าลืมว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ต้องมีเครื่องแวดล้อมพระองค์จึงกล่าวศีลและบารมีต่อมาเนี่ยนะคนถ้าจะให้ทานไอ้ที่ว่าให้ง่ายๆนะถ้าอยากให้มีผลมากมีอานิสงส์มากควรมีศีลก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเทียบพูดแบบสมัยโบราณเขาจึงพากันสมาทานศีลก่อนนะแล้วก็จึงให้ทานนะสมาทานศีลแล้วค่อยถวายสังฆทานเพราะศีลคนมีศีลเวลาให้ทานทานนั้นจะมีผลมากมีอานิสงส์มากทันทีเลยนะแล้วก็คนที่รับทานก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเป็นคนมีศีลทานนั้นก็จะเป็นทานที่มีผลมากอันอานิสงส์ของทานเนี่ยนะตามลำดับของคุณธรรมของผู้รับถ้าคุณธรรมของคนไม่มีศีลรับทานทานนั้นก็มีผลน้อยมากเมื่อเทียบกับคนมีศีลคนที่มีศีลเนี่ยนะถ้าพื้นฐานการมีศีลเขาถึงไตรสรณคมคนคนนั้นถึงไตรสรณคมด้วยมีศีลด้วยทานนั้นมีผลยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกถ้าศีล5ก็มีผลน้อยกว่าคนให้ทำบุญกับคนที่มีศีล8นะเอาแบบศีลที่บริสุทธิ์จริงๆนะไม่ใช่ยี่ห้อมาติดไว้เฉยๆเอาแบบศีลตัวศีลจริงๆถ้าหากว่าให้กับคนที่มีศีล8ก็มีอานิสงส์น้อยกว่าคนที่มีศีล10คนที่มีศีล10ก็มีอานิสงส์น้อยกว่าให้ทานกับพระภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลที่บวชใหม่ผู้ภิกษุที่บวชใหม่เมื่อเทียบกับภิกษุที่บวชนานผู้สมบูรณ์ด้วยวัดปฏิบัติผู้ที่บวชนานมีอานิสงส์มากกว่าเพราะความสมบูรณ์ด้วยคุณคือความปฏิบัติของท่านทีนี้ถ้าหากว่าให้ทานแก่ผู้มีศีลสมบูรณ์กับภิกษุที่เจริญสมถะไปด้วยให้ทานกับภิกษุที่มีศีลดีด้วยสมถะด้วยมีผลมากกว่าทีนี้ทานท่านเหล่านั้นมีศีลมีสมถะมีวิปัสสนาสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ก็มีผลมากเป็นลำดับไปไม่มีเท่ากันให้ทานกับผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็มีผลมากกว่าปุถุชนทั้งหมดให้ทานกับพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ถามว่าพระอรหันต์มีศีลไหมมีเพราะศีลของท่านสูงสุดมากทานอันนั้นก็เลยเป็นทานที่มีผลมากถ้าอรหันต์ที่มีผลมากกว่านั้นก็คือพระปัจเจกเพราะศกคุณคือศีลของท่านมีอนุภาพมากถ้าหากว่าศีลระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าโหทานเนี่ยหาประมาณไม่ได้ว่างั้นนะเพราะคุณภาพของผู้รับเนี่ยนะถ้าคุณธรรมคือศีลท่านมากขนาดไหนผลแห่งทานอันนั้นก็มีผลมากเมื่อกล่าวถึงคนให้ทานเนี่ยนะถามว่าพระสารีบุตรให้ทานกับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระสารีบุตรใครจะได้บุญมากกว่าใครให้บุญมากกว่าพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระสารีบุตรซึ่งมีคุณธรรมน้อยกว่าพระองค์ใช่มั้ยเทียบด้านศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดพระพุทธเจ้ามีมากกว่าแต่ให้กับคนที่ต่ำกว่าแล้วพระสารีบุตรให้ทานกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณธรรมอย่างสูงส่งเลยเนี่ยนะสองคนนี้ใครจะได้บุญมากกว่ากันบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนที่ใจของคนให้อ่ะใครที่เข้าใจเรื่องทานมากที่สุดคนนั้นได้บุญมากที่สุดเพราะฉะนั้นระหว่างพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้านี่ใครจะได้บุญมากกว่ากันพระพุทธเจ้าสิมันบุญอยู่ที่ไหนต้องถามก่อนนะให้นายก่อนเนาะทำไมได้นายตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณธรรมของศีลด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศีลคือปัญญามากปัญญานี่ก็เป็นศีลนะใช่ไหมเป็นประเภทญาณสังวรเป็นสังวรศีลพระพุทธเจ้ามีศีลมากแล้วพระองค์เนี่ยมีปัญญาอย่างถึงว่าให้ผลไปแล้วจะมีผลยังไงยังไงยังไงยังไงอันมหาก็เรียกว่าถ้าพูดเป็นกุศลนะมหากุศลที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีผลไพบูลย์มากกว่าแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระพุทธเจ้าด้วยกันอันนี้ก็ผลมากกว่าพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระสารีบุตรแต่ว่าณกระณโอกาโสไม่ใช่โอกาสที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่ฐานะว่างั้นแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยสุดยอดแห่งทานเพราะคนรับก็สมบูรณ์จริงๆคนให้ก็สมบูรณ์จริงๆเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของการให้อยู่ที่คุณธรรมของผู้ให้และผู้รับนะถ้ามีศีลนะแต่อย่าลืมว่าศีลเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลหรือว่าจาตุปาริสุทธิศีลนั่นแหละไม่ใช่ว่าโอ้โหศีลก็ ศีล5แค่นั้นแหละที่คิดกันนะนะอันนั้นเจตนาศีลน้อยไปนะแล้วศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการฉลาดวิรัติงดเว้นศีลเนี่ยบางอย่างก็ต้องประพฤติศีลบางอย่างก็ต้องปฏิบัติทานนี้ถ้าทํานับไปแล้วทําง่ายมากเช่นว่าจะเอาแค่ทําบางอย่างเนี่ยใช่มั้ยให้ทานเนี่ยหวานข้าวให้ไก่เป็นต้นเนี่ยโอ้ทําไม่ยากแต่ถ้าศีลเนี่ยศีลเนี่ยเช่นเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยทํายากมากกว่าทานเนี่ยนะเลี้ยงดูพ่อแม่ปรนนิบัติรับใช้พ่อแม่เอาอย่างงี้นะถ้าเราไปให้ทานกับคนโน้นคนนี้เนี่ยนะคนที่มารับทานเราส่วนใหญ่ไหว้เรานะใช่มั้ยถ้าเราไปให้ทานกับพวกชาวแมวชาวเขาพวกนั้นเอาเสื้อผ้าอาภรณ์ไปให้เนี่ยนะโอ้โหพวกนั้นไหว้เราใช่มั้ยแต่ถ้าหากว่าเราเอาเสื้อผ้าไปให้พ่อแม่เนี่ยเราต้องไปไหว้พ่อแม่นะเออลูกใช้ให้ลูกหน่อยเถอะใช่มั้ยแทบจะขอร้องท่านเลยอันนี้เป็นศีลน่ะศีลทำยากกว่าเนี่ยนะดูไม่เหมาะสมท่านไม่ใช้ให้เราอีกนะงั้นเพราะฉะนั้นทำกับพ่อกับแม่เนี่ยเป็นกุศลศีลทำกับคนทั่วไปเป็นทานว่างั้นน่ะเพราะศีลเนี่ยบางอย่างก็ต้องเว้นบางอย่างก็ต้องประพฤติปฏิบัติการให้ทานเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติศีลก็เป็นเหตุแห่งภวสมบัติแต่ทั้งทานทั้งศีลเนี่ยนะจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าลืมว่าคนให้ทานเนี่ยนะถ้าคนนั้นเป็นคนมีศีลเช่นการกราบการไหว้เนี่ยเป็นกุศลประเภทศีลนะคนที่ให้ทานพร้อมกับการกราบไหว้ให้ทานด้วยกราบไหว้ด้วยอย่างเช่นให้ทานเป็นให้ทานกับสงฆ์สวดมนต์ไหว้พระโอ้โหจะตามเจริญสังฆคุณตามระลึกทั้งกราบทั้งไหว้เป็นต้นเนี่ยนะกับอริยสงฆ์เป็นต้นเนี่ยไอการกราบไหว้เป็นเหตุแห่งตระกูลสูงการให้ทานเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติถามว่า2 อย่างนี้อันไหนสำคัญกว่ากันมันก็พอๆกันนั่นแหละพันแต่ว่ากุศลศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้รับอ่อนน้อมเนี่ยกุศลศีลนะเป็นเหตุแห่งโภคสมเป็นเหตุแห่งภวสมบัติแล้วเกิดในตระกูลสูงแต่ถ้าหากว่าโหให้ทานแต่ว่าให้ทานแบบคนมีมานะไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีเราเนี่ยไม่ได้กินกันหรอกว่างั้นมานะมากรวยแต่ว่าตระกูลไม่ค่อยดีนะเหตุแห่งให้ทานก็ตระกูลรวยว่างั้นเถอะมีทรัพย์มากแต่เป็นตระกูลที่ไม่มีใครยกย่องอันนี้ก็มีนะบางคนมีฐานะไปที่ไหนไม่มีใครยอมรับเลยบางคนเนี่ยฐานะเรียกว่าทรัพย์เนี่ยนะไม่ค่อยมากแต่ไปที่ไหนโอ้โหคนให้เกียรติเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งเกียรติยศนะเป็นเหตุแห่งชื่อเสียงแล้วคนมีศีลเนี่ยให้ไม่มากวัตถุที่ให้ถึงไม่มากก็มีผลมากมีอานิสงส์มากคนไม่มีศีลเนี่ยโอ้โหทุ่มเทเลยนะแต่เรียกว่าจะกว้านซื้อทานซื้อบุญให้หมดบุญอันนั้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหตุแห่งการที่ทำให้ทานมีผลมากมีอานิสงส์มากก็อยู่ที่ศีลเนี่ยนะคุณธรรมคือศีลเอาแล้วต่อไปว่าศีลที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากศีลนั้นจะต้องอาศัยเนกขัมมะเนี่ยนะศีลถ้าหากว่าโอ้โหฉันเนี่ยให้ทานแล้วฉันมีศีลแล้วนี่เป็นเหตุแห่งความมั่งคั่งมีเป็นเหตุแห่งความร่ำรวยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้สบายแน่ชาติหน้านั่งกินนอนกินเลยว่างั้นแต่อย่าลืมนะถ้ามีถามว่าถ้ามีฐานะมากๆจริงๆเนี่ยนะคนที่มีโภคทรัพย์มีตระกูลสูงไม่น้อมเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำบาปหาง่ายไหมหาง่ายหรือหายากตระกูลสูงมากร่ำรวยที่สุดทำอะไรก็ได้ถามว่าเขาจะมีสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรไปเพื่อบำรุงบำเรออะไรอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นศีล5เขาสามารถที่จะผิดได้ไม่ยากนะพระองค์ตรัสว่าคนที่มีโภคทรัพย์แล้วไม่เอาโภคทรัพย์ไปทำอกุศลนะหายากเนี่ยนะเอาอย่างงี้นะถ้าเรามีทรัพย์เนี่ยคิดจะไปทำเอาคิดไปเป็นวัตถุแห่งอารมณปัจจัยแห่งกุศลศีลไปให้ทานเป็นต้นกับเอาไปสนองโลภะเนี่ยนะเราจะเอาไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องสนองโลภะแล้วนั่นแหละเนี่ยนะก็บอกว่าพระพุทธศาสนาน่าคิดนะว่าทำไมจึงอริยสัจจึงพูดทุกขสัจก่อนไม่สุขสัจนี่ไม่มีนะนะสัตว์ทั้งหลายถึงเข้าใจความสุขแล้วก็โอ้โหจะบำเพ็ญสมุทัยสัจไม่มีเพราะฉะนั้นสุขเนี่ยในฐานะอัสสาทะเนี่ยนะอันศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์ก็จริงแต่อย่าลืมว่าสวรรค์จริงๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พุทธสมัยไม่ใช่ไอ้สมัยที่มีพระศาสนาเนี่ยนะในสวรรค์ก็ไม่ได้มีการทำบุญอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าคิดดูเนี่ยนะสมมติว่าคนชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยนะ ชาวเมืองหรือมนุษย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเขาเหล่านี้มาด้วยผลของบุญจริงๆที่เรามานั่งคิดกันดูแล้วนะมนุษย์ทั้งหมดมาด้วยผลของบุญทุกคนมีบุญเก่ามาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะทำให้เขามีรูปร่างผิวพรรณมีพวกสมบัติเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยนั่งรถผ่านไปโอ้ทุกคนเนี่ยนะนับว่าอยู่ดีกินดีกันมากเนี่ยนะทั้งเลือกสวนเขาเนี่ยก็ดูดีบ้านช่องห้องหอถนนหนทางน้ำท่าก็ไหลสะดวกเป็นต้นนับว่าการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนับว่าดีมากโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นผลบุญของเขานะแต่เมื่อเขามีบุญมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะน้อมสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรเมื่อเทียบเขาจ่ายเพื่อเอาโลภะกับจ่ายเพื่อให้จิตเป็นกุศลอันไหนจะมากกว่าในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะส่งเสริมโลภะหรือว่าส่งเสริมทานกุศลมากกว่าเนี่ยนะเขาไปปล่อยสัตว์กับเขาฆ่าสัตว์อันไหนจะมากกว่าเอาปลาดุกอย่างเดียวเอาว่างั้นเถอะคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยปลาดุกเขาเอาปลาดุกไปปล่อยเขาทุบหัวปลาดุกอันไหนจะมากกว่าเนี่ยนะโอ้โหทุบหัวบางทีวันหนึ่งเป็นสิบใช่ไหมเมื่อไหร่เมื่อคิดจะปล่อยปลาสักตัวนั่นนะคิดดูว่าอาศัยที่ว่าเขามีทรัพย์สามารถจับหาซื้อปลาได้กับที่มีทรัพย์สามารถจับซื้อปลาได้แต่เอาไปปล่อยให้เขาให้อภัยทานให้ชีวิตเป็นทานจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้บุญเก่ามาทำให้เขาเป็นมนุษย์รูปร่างผิวพรรณดีอะไรดีแต่สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับดาบสองคมเพราะฉะนั้นไอ้การที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะจะนับว่าโชคดีก็ดีเป็นเหมือนกับต้นทุนที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ได้จะว่าโชคร้ายก็โชคร้ายเพราะอาศัยเอาวัตถุแห่งบุญเนี่ยมาทำบาปอย่างมากมายมหาศาลมนุษย์นั้นสามารถทำบาปได้หนักหนักชนิดที่ว่าหนักจริงๆซึ่งเดรัจฉานเขาทำไม่ได้เนี่ยนะเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเภทเดรัจฉานที่มีมิจฉาทิฏฐิดิ่งเหมือนมนุษย์ก็ไม่มีนะธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่มนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ดิ่งมากทำดีทำชั่วก็อยู่ที่มนุษย์หมดจะเอาสิ่งที่มีอยู่บำเพ็ญเป็นบารมีก็ได้ทำลายตัวเองก็ได้อย่างมีทรัพย์เนี่ยนะทรัพย์ที่เรามีเนี่ยจะเอาให้เป็นวัตถุแห่งทานนะบารมีก็ได้เอาเพื่อทำลายบารมีทั้งหมดตัวเองก็ได้จัดเอาทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะไปเป็นเครื่องมือแห่งทำปานาติบาตอทินนาทานอาศัยทรัพย์เหล่านี้เป็นเหตุแห่งกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทสุราเมรัยเนี่ยโหมันทำได้หมดเลยแล้วแต่จักน้อมไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรยึดติดกับผลแห่งทานกับผลแห่งศีลจนเกินไปนักเมื่อศีลดีเป็นเหตุให้เกิดในมนุษย์ทานเป็นเหตุให้มาเกิดเป็นคนมีพ่อขัพย์อาศัยพื้นฐานบาทฐานแห่งทานและศีลนั้นควรที่จะอบรมเนคขมมะต่อไปควรที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนคขมมะบารมีจึงต่อจากศีลบารมีที่จริงแล้วทานกับศีลเป็นต้นเหตุแห่งความสมบูรณ์ด้วยกามว่างั้นเถอะแต่ว่าเนคขมมะเนี่ยนะเนคขมมะบารมีเนี่ยเพื่อหลีกออกจากกามเห็นโทษของกามว่ากามทั้งหลายมีโทษผลแห่งบุญเหล่านี้ถึงทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ก็จริงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่อาศัยชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสคนเศร้าโศกเสียใจพี่ไรรำพันก็เพราะกามทั้งนั้นนั่นแลอาศัยกามเป็นเหตุอาศัยกามเป็นต้นเข้าอาศัยกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งนั้นทำให้คนบางคนถึงกับฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกกินเหล้าเมายาเป็นต้นก็เพราะเหตุแห่งกามทั้งนั้นเนี่ยต้องทำความชั่วทางกายทำความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเขาเหล่านั้นเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเพราะฉะนั้นนี่ก็มาจากผลแห่งบุญแต่อาศัยผลแห่งบุญเนี่ยทำให้เขาประมาทเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรยึดติดจึงไม่ควรผูกพันควรที่มีจิตคิดสลัดออกจากกามทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการบำเพ็ญเนกขัมมะแต่คำว่าเนกขัมมะเนี่ยโหพูดอย่างนี้โยมจะต้องมาออกบวชเป็นพระภิกษุเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่ใช่หรอกแต่ให้เรารู้จักอิ่มรู้จักพอทำให้จิตเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องด้วยการเจริญพุทธคุณเป็นต้นการเจริญสมถกรรมฐานทั้งหมดเป็นเนกขัมมะ การเจริญกรรมฐานทั้งหมดเลยเป็นเนกขัมมะเจริญพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเนกขัมมะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ต่อเมื่อไปเจริญเนกขัมมะหรือเจริญสมถะต่อไปเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลศีลเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจทำให้เกิดปราโมทปราโมททำให้เกิดปีติปีติทำให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทำให้เกิดสุขสุขทำให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขสุขเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหตุใกล้แห่งสมาธิเพราะฉะนั้นเนกขัมมะหรือสมาธินั้นน่ะมีสุขที่เกิดจากศีลน่ะเป็นสุขที่ไม่มีโทษนะเป็นสุขที่มาจากศีลสุขที่ไม่มีโทษจึงจะมาเจริญสัมมาสมาธิได้ลองคิดดูถ้าหากว่าเรามีความสุขจริงๆเนี่ยนะสุขที่ไม่มีโทษจริงๆลองเจริญพุทธานุสติดูถ้าเจริญแล้วสภาพจิตใจสงบตั้งมั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยใช้ได้แล้วล่ะกายกรรมวจีกรรมที่เราบำเพ็ญมาใช้ได้เพราะเราสามารถแสวงหาความสงบจากการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าลองตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะเจริญธรรมานุสตินี่ถ้าหากว่าพื้นฐานเราเป็นคนมีความสุขจริงๆจะสงบกับการเจริญธรรมานุสติถ้าศีลเราดีมาแล้วเนี่ยนะลองเจริญสังขานุสติดูพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วตามระลึกนึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ดูถ้าเราได้รับความสงบนั่นแหละแสดงว่าเรามีความสุขที่ไม่มีโทษเป็นเหตุใกล้ไม่ใช่โอ้ยตามระลึกนึกถึงคุณของพระมหากัสสปะนี่สมบูรณ์ด้วยศีลนะสมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะท่านถือธุดงค์แต่เรานี่แหมคุณธรรมที่มีแบบท่านไม่มีซากอย่างนึงยิ่งนึกไปยิ่งห่อเหี่ยวไปนะเขาบอกว่าสิ่งที่เศร้าหมองของคนทุกคนยากคือการตามคิดถึงคนมีฐานะว่างั้นเถอะเอางี้นะคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยนะนั่งคิดถึงคนมีฐานะบางทีมันคิดไม่สนุกหรอกนะถามว่าทำไมอ่ะโอ้ยมันต่างกันมันห่างกันลิบลับไปหมดของเขาก็มีไอเรานี่คิดหาอะไรก็ไม่มีซากอย่างมันไม่สนุกหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกุศลศีลเป็นต้นเจริญสังขานุสติไม่ใช่เจริญง่ายเพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะมีอริยคุณทั้งหลายมีฌานอภิญญามรรคผลเป็นต้นอันของเรานี่ไม่มีอะไรสักอย่างพอที่จะปลื้มมั่งเลยแหมยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานแห่งศีลสามทำให้เราเจริญสังขานุสติต่อไปได้เพราะฉะนั้นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นเนกขัมมะวิตกเนี่ยนะเป็นเนกขัมมะบารมีของหลายแต่ถามว่าไอ้ที่เรามาทำให้เป็นบารมีเนี่ยคำว่าบารมีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงการเจริญเนี่ยนะเจริญคุณธรรมเหล่านี้เพื่อความเจริญแห่งคุณธรรมต่อไปเพื่อความไพบูลย์แห่งสติและสัมปชัญญะเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาต่อไปงั้นการเจริญคุณธรรมของเราเพื่อคุณธรรมชั้นสูงสูงต่อไปเนี่ยนะแล้วก็ศีลเนี่ยเป็นเรื่องของการงดเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตเนกขัมมะเว้นจากมโนทุจริตเนี่ยนะเนกขัมมะเนี่ยเขาเป็นกุศลใช่ไหมเว้นจากมโนทุจริตไม่คิดชั่วทางใจและอย่างหนึ่งคนที่มีศีลเนี่ยนะเจริญฌานไม่ยากนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าได้ศีลดีแล้วเนี่ยฌานทำไม่ยากเนี่ยนะถ้ามีศีลดีจริงๆนะจตุปาริสุทธิศีลดีเนี่ยนะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลกุศลศีลเหล่านั้นบริบูรณ์ฌานไม่ยากแต่ที่ฌานยากเพราะศีลไม่ค่อยดี ผมอยากให้ท่านให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องเนกขัมมะเพราะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพวกผมนี่เป็นพวกคฤหัสถ์นี่นะฮะก็อยากจะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อฟังถึงเรื่องเนกขัมมะแล้วก็เป็นเรื่องของจิตตสิกขาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการบำเพ็ญฌานบำเพ็ญสมาธิอะไรเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนบารมีในทางด้านเข็มมะเนกเข็มมะไหมครับ ก็ยกตัวอย่างนะเหมือนกับเราสวดมนต์เนี่ยนะค ขณะที่สวดมนต์สาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณด้วยความรู้ความเข้าใจนี่เป็นเนกขัมมะบารมีของเราอันนี้แบบถ้าชั้นธรรมดาเลยนะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนับตั้งแต่การสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธด้วยความเข้าใจนะก็ค่อยสวดไปด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยจิตใจที่สงบระงับจากบาปอกุศลอันนั้นก็เป็นเนกขัมมะบารมี ครับก็อยากให้พระอาจารย์ช่วยให้ความหมายของเนกขัมมะชัดๆสักทีนึงครับก็จะอาจจะเป็นแยกศัพท์หรือให้อรรถะของเนกขัมมะพอให้พวกผมเข้าใจ ก็บอกว่าเนกขัมมะเนี่ยเป็นลักษณะของสภาพจิตที่ออกจากกามนั่นนะคือไม่เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะที่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะทีนี้จิตใจของเราที่จะไม่ไปผูกพันหาความสุขจากไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยถามว่ามีวิธีไหนไหมที่จะไม่ให้คิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงช่องคิดถึงห้องงอหน้าที่การงานศิลปะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรถเรือบ้านเนี่ยนะมีวิธีใดบ้างที่จะไม่ให้เราคิดพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้มีไหมเนี่ยนะ แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องทรัพย์สินสมบัติลูกหลานหรือว่าอาหารการกินเครื่องประดับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ให้คิดเพราะปกติคิดอยู่เป็นประจำ ปกติเราคิดถึงไม่มีพ้นจากสิ่งเหล่านี้เลย ไม่พ้นคือแทบจะตลอดเวลาเลยเรามักจะคิดถึงสิ่งเหล่านี ้ แล้วสิ่งนี้คิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันจึงจะต้องพยายามที่จะค ิ ด ละ ที่จะละละครับ เขามีโทษจริงๆว่าโลภะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะโลภะที่เป็นเหตุให้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้เนี่ยนะขอให้รู้เถอะว่านั่นเป็นสมุทัยสัตว์ตัณหาหรือโลภะที่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเท่ากับว่าเรายินดีในภพใหม่โลภะที่เกิดขึ้นยินดีในสีในรูปเนี่ยนะแสดงว่าเราต้องการปรารถนาดวงตาดวงใหม่ขึ้นอีกถ้าปรารถนาฟังเสียงเพราะติดใจในเสียงก็ปรารถนาหูขึ้นมาอีกยินดีในกลิ่นคิดถึงกลิ่นก็อยากได้จมูกอีกแล้วถ้ายินดีในลิ้นเนี่ยนะยินดีในรสก็เท่ากับว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งลิ้นได้เกิดขึ้นอีกแล้วยินดีในโพธาภะยินดีในโอ้โหที่ร่มเย็นอากาศดีลมเย็นสบายมีคนบีบคนนวดเป็นต้นเนี่ยนะแสดงว่าเราต้องการกายอีกแล้วถามว่าโรคเกิดที่ไหนโรคเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละอะไรต่างหัวจรดเท้าจรดหัวส่วนไหนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตามมาบ้างทุกคนทุกแห่งมีโรคติดตามมาเนี่ยหมดเลยเพราะถามว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากความยินดีติดใจเหล่านั้นอันนี้เค้าเรียกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้มีตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปแต่ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะเพราะว่าตานี่อย่าไปคิดว่าตานี่มนุษย์อย่างเดียวนะตาของสัตว์เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่มีตาอสัญญสัตตาพรหมกับอรูปพรหมที่ไม่มีตาทีนี้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้มีตานี่ก็ไม่ได้ว่าจะมีตาดีตาเหมือนมนุษย์กันทุกคนนะตัณหาเป็นเหตุให้มีตาแต่กรรมที่เป็นเหตุให้มีตากรรมชนิดไหนอกุศลก็ทำให้มีตาแต่ตาแบบตาสัตว์นรกตาเปรตตาสุรกายและตาสัตว์เดรัจฉานถ้ามหากุศลก็ทำให้มีตาตาแบบตามนุษย์ตาแบบตาของเทวดาอรูปประฌานก็ทำให้มีตาแต่มีดวงตาจักขุปสาทะเหมือนกับพรหมทีนี้ถ้าหากว่าตัณหาที่เป็นเหตุให้ได้มีหูว่างั้นเถอะหูก็หูไม่ได้มีหูเหมือนกันหมดอ่ะแล้วแต่คุณภาพของกรรมที่ทำให้แต่งหูให้แต่ว่าตัณหาเป็นเหมือนเชื้อที่ทำให้มีหูแต่ว่ากรรมเนี่ยเป็นตัวแต่งหูให้อีกทีเนี่ยนะด้วยอนุภาพของอวิชชาที่ไม่รู้แจ้งสัจธรรมถ้ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขนาดไหนเท่ากับยินดีตาหูจมูกลิ้นกายกายนี่แหละโยมเอ้ยเป็นที่ตั้งแห่งโรคไม่รู้กี่ชนิดสารพัดสารเพโรคมะเร็งโรคเอดส์ไม่ได้เกิดที่ต้นไม้ใบหญ้านะใช่มั้ยโรคไข้หวัดโรคเรื้อรังโรคดีโรคสะเลดโรคน้ำหนองโรคเลือดเสียโรคพวกนี้เกิดในกายเหล่านี้แหละนั่นก็หัวจรดเท้าจรดหัวเนี่ยมีโรคได้ทุกชนิดหมดเลยเขาบอกขนาดขนตายังมีโรคเลยนะส่วนไหนบ้างที่จะไม่มีโรคนะตั้งแต่หัวจรดเท้ามาเพราะฉะนั้นบาปกรรมเวลามันให้ผลก็ให้ผลในที่นี้แหละฉะนั้นการยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เรียกว่ายินดีในกามแล้วก็พระองค์ตรัสว่าผู้ใดยังยินดีในกามหรือเรียกว่ายินดีในทุกข์ผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากทุกข์ พราะฉะนั้นถึงทานศีลที่เรารักษามาก็เพื่อเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้ทั้งนั้นเนี่ยนะถึงว่าไปนะมีโยมอยู่คนหนึ่งโอ้ฐานะแกดีมากเชื่อไหมนอนไม่ค่อยหลับเพราะความที่ฐานะมันดีมากอ่ะนอนไม่หลับเลยอ่ะแกนอนน้อยมากโอ้โหถ้าแกเป็นแบบเจ้าของรถนะถ้ารถมันจอดไม่วิ่งคันสองคันนี่ก็ตีมาเป็นตัวเลขแล้วว่าแกจะขาดรายได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนั่งทุกข์นั่งทรมานมากแต่อย่าลืมว่าหามาขนาดนี้ไม่ใช่แบบจะกินได้เหมือนคนอื่นนะกินน้อยเดียวกินมากโรคตามมาอีกทุกข์แต่ว่านอนไม่หลับเนี่ยนะอยู่บ้านเขาก็อยากไล่ให้ไปอยู่วัดไอ้คนงานที่วัดก็ไล่ให้ไปอยู่บ้านเหมือนกันคือคนไม่มีใครชอบแกเลยนะแกนี่คิดแต่จะเอาอย่างเดียวว่างั้นนอนก็ไม่ค่อยหลับคนก็ไม่มีใครชอบแต่ไปที่ไหนเขาก็ยกย่องอ่ะนะว่าเออนะว่าคนมีทรัพย์อ่ะเขาก็ชมตามมารยาทไปแต่ใจแท้จริงๆเขาอยากไล่หนีอย่างเงี้ยก็บอกว่าไปที่ทำงานไอ้คนที่ทำงานลูกน้องก็แหมเมื่อไหร่นายจะกลับสักทีไว้อยู่ที่บ้านนี่แม่บ้านลูกบ้านลูกหลานเลนก็โอ้ยเมื่อไหร่ปู่จะไปสักทีเหมือนกันรำคาญเหลือเกินเหมือนกันบ่นก็อยู่นั่นแหละเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันอาภัพเหมือนกันนะมันมีเยอะๆบางครั้งก็ใช่ว่าจะสุขเสมอไปเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นพระราชาเนี่ยนอนน้อยที่สุดลองแผ่นดินเป็นของเราทั้งหมดเนี่ยหลับนิดเดียวเนี่ยนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเล่านะเขาบอกว่านายกชวนเนี่ยสมัยยังไม่เป็นนายกนะโอ้หน้าตาดีดีเขาเป็นนายกพักเดียวนั้นดูชราไปเยอะเลยว่างั้นนอนไม่ค่อยหลับมาบริหารงานแผ่นดินเนี่ยนะมันงานมันหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างถามว่ามีความสุขไหมจะมานั่งหายใจสบายๆสัก10นาทีเนี่ยนะโล่งๆเลยหมายมีความสุขเหลือเกินนั่งหายใจแบบโล่งๆปลอดโปร่งไม่มีเพราะว่าทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกๆอารมณ์ต้องเข้าไปจัดการหมดเลยหญ้าเส้นหนึ่งต้องเข้าไปจัดการไม่เชื่อถามผู้การดูนะหญ้าเส้นหนึ่งต้องวางแผนจัดการนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงสิ่งใหญ่ๆสูงๆไปกว่านั้นมีเท่าไหร่ต้องจัดการเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้ให้ความเร่าร้อนไหมถามว่าโลภะที่ไปยินดีในอารมณ์เหล่านั้นโลภะมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นกุศลหรืออกุศลโลภะเหล่านั้นที่เกิดมีเจตนากรรมเกิดร่วมด้วยไหมเจตนากรรมให้ผลไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยเมื่อเราไปยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นนั้นเจตนาก็ทำหน้าที่กรรมปัจจัยโลภะก็ทำหน้าที่ยินดีในอารมณ์เป็นอุปนิสัยแห่งการเกิดในภพใหม่กรรมนี่ก็ซัดเลยเจตนาที่คิดเป็นบุญเป็นบาปทั้งนั้นเมื่อบุญบาปถามว่าบุญบาปมันให้ผลเป็นอะไรก็ให้ผลเป็นขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นถามว่ายังไงจึงจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งชราพยาธิมรณะโสกะและปริเทวะก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินในสิ่งใดผลแห่งความเพลิดเพลินคืออะไรรู้ไหมผลแห่งความเพลิดเพลินนี่จ่ายด้วยน้ำตาถ้าเราเพลิดเพลินสิ่งใดมากน้ำตาจะเสียเพราะสิ่งนั้นมากยกตัวอย่างถ้าคนเพลิดเพลินกับบุตรมากถ้าบุตรคนนั้นตายเสียน้ำตามากเพลิดเพลินกับภรรยามากเพลิดเพลินกับสามีมากเมื่อเขาเหล่านั้นจากเราไปเราจะเสียน้ำตาที่สุดเพราะสิ่งนั้นอะไรให้ความเพลิดเพลินมากเราจะต้องจ่ายด้วยน้ำตามากเท่านั้นเพราะนางวิสาขาเนี่ยโอ้ยมีหลานอยู่คนหนึ่งรักมากนางนี่ร้องไห้ผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยว่างั้นพระองค์ก็เลยทรงแสดงว่านี่แหละนางวิสาขาว่างั้นคนนี้ถ้ามีสิ่งอันเป็นที่รักร้อยหนึ่งมันก็ทุกร้อยนั่นแหละถ้ามีสิ่งอันเป็นที่รัก99ก็ทุก99มี98ก็ทุก98ไล่มาเรื่อยจนถ้ามีสิ่งอันเป็นที่รัก1ก็ทุก1เพราะฉะนั้นผู้ใดมีสิ่งอันเป็นที่รักเท่าไหร่ก็จะทุกเท่าระเท่านั้นความโศกย่อมเกิดจากความรักภัยย่อมเกิดจากความรักเพราะฉะนั้นความรักหรือความเพลิดเพลินมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นผลถ้าหากว่าอยากร้องไห้อยากเสียน้ำตามากๆเข้าไปผูกพันให้ทุกๆอย่างเลยนะเข้าไปผูกพันเข้าไปยึดติดเข้าไปหมกมุ่นกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะทุกข์กับเรื่องนั้นว่างั้นขนาดไม่ถึงกับยึดติดแต่สิ่งเหล่านั้นก็ต้องให้เราแก้ไขขนาดว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ยินดีอะไรเท่าไหร่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาในอารมณ์นั้นๆถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเพราะฉะนั้นไอ้ชวนะหรือความคิดทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นบุญทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นกรรมเนี่ยนะกรรมเหล่านี้ให้ผลเป็นชาติถามว่าจะหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้มีวิธีใดบ้างในโลกนี้นี่ขนาดว่าไอ้ที่มั่งมีเหล่านี้เนี่ยเป็นผลแห่งทานศีลนะทำไม่ได้ให้ทานไม่ได้ให้ศีลมาเนี่ยโหยหันซ้ายก็เงียบหันขวาก็ยากเหมือนกันเถอะ โอ้ยบางคนก็บอกโอ้ยมีลูกมีภรรยานี่ทุกข์เหลือเกินไอ้คนที่ไม่มีมันคิดหาให้มีอีกนะกว่าจะไปมีกับเขาเนี่ยโอ้ยมันแสนจะยากว่างั้นมีแล้วก็มาทุกข์กับเพราะมีอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ขนาดมียังทุกข์จะกล่าวไปใหญ่ถึงไม่มีศีลโหยหาเพื่อให้มีขึ้นมีแล้วก็ต้องมาทุกข์นี่ผลแห่งทานแห่งศีลเพราะฉะนั้นจึงควรเห็นโทษควรที่จะสลัดออกจากสิ่งเหล่านี ้ก็เห็นแล้วครับว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสนี่นะครับมันมีโทษเพราะฉะนั้น ผลของทานคือโภคสมบัติผลของศีลคือภวสมบัติทั้งสองสิ่งนี้นำมาก็พูดสรุปว่านำมาซึ่งโทษแต่นี้ถ้าผมยังเพลิดเพลินอยู่ในรสอาหารเนี่ยและผมจะบำเพ็ญบารมีเป็นเนกขัมมะทั้งที่รู้ว่ามีโทษแต่เราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสอะไรในทุกขณะเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นมีเป็นโทษเป็นภัยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จะต้องเข้าไปเสพเข้าไปกินเข้าไปใช้เข้าไปใช้สอยนี่นะครับทำอย่างไรจึงจะเป็นเนกขัมมะครับเอาอย่างชีวิตผมอย่างนี ้ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะนี้นะถ้าตามความเข้าใจของอาตมาเองก็ควรที่จะมีความเข้าใจในคำสอนในเรื่องนั้นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องคือถ้าหากว่าจะให้ยาขนานเดียวเนี่ยนะไปเป็นภูมิคุ้มกันได้ทุกโรคเลยคงไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ถ้าหากว่าท่านติดใจในรสเนี่ยนะก็ควรที่จะศึกษาเรื่องอาหาเรปฏิกูลสัญญาให้ดีเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านติดในรูปสวยๆก็ควรจะศึกษาอสุภะให้เพียงพอติดใจในนะเพราะสิ่งที่ยินดีมากก็คือเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสเพราะฉะนั้นให้ศึกษาเรื่องกรรมฐานบ้างอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งเนกขัมมะเราได้เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในอารมณ์เหล่านั้นดีตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำยังไงเราจะมาคิดตามคำสอนให้มากๆคิดตามคำสอนเมื่อไหร่นั่นแหละเนกขัมมะเราทีหนึ่งคิดตามคำสอนได้ทั้งวันเลยก็เนกขัมมะทั้งวันไม่คิดถึงเลยก็ไม่มีเนกขัมมะเลย ก็แสดงว่าเมื่อเราจำเป็นต้องเข้าไปใช้สอยเข้าไปทานเข้าไปใช้นี่ก็แสดงว่าเราต้องเข้าไปในลักษณะที่รู้เท่าทัน เจนทาน รู้เท่าทันของคุณของโทษใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าระดับความรู้ระดับปัญญาของบุคคลใดจึงจะบำเพ็ญเนกขัมมะเนี่ยได้ตามลำดับ เจนทาน ผู้ที่เข้าใจมากก็สามารถบำเพ็ญได้มาก เจนทานเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่แหละที่ว่าทำอย่างไรเราจะได้พึ่งพระรัตนตรัยในส่วนนี้ให้เต็มที่เลยเนี่ยนะคุณค่าแห่งการถึงไตรสรณคมหรือว่ามีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงจริงๆอ่ะก็จะเอามาใช้ในช่วงนี้แหละเมื่อเกี่ยวข้องกับรูปเรามีพระรัตนตรัยนำหน้าไหมว่าพระรัตนตรัยแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับรูปเมื่อมีเสียงเป็นอารมณ์เนี่ยนะเรานึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตรัยแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับกลิ่นเกี่ยวกับรสเกี่ยวกับโผฏฐัพพะเพราะเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าเชื่อว่าถ้าของอาตมาเนี่ยเชื่อว่าถ้าพระรัตนตรัยนำหน้าท่านทั้งหลายในทุกอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะท่านจะพ้นจากทุกอย่างแน่นอน คือถ้าหากว่าถ้าเรารู้เท่าทันนะครับเราก็จะเข้าไปใช้สอยมันด้วยความระมัดระวังถูกไหมครับ เจนพ ะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอาหารนี่นะครับเราก็คงจะไม่เข้าไปทานจนกระทั่งเกินความต้องการของร่างกายเป็นต้นหรือว่าไปแสวงหาที่มันวิจิตพิสดารด้วยความยากลำบากก็หมายความว่าเราเริ่มรู้โทษของกาม เจนพานถ้าหากว่าจำพระสูตรสักสูตรเดียวเนี่ยนะในเรื่องของอาหารเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะแล้วบทเดียวนั้นพระองค์แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลจำพระพุทธพจน์เท่านี้ได้เนี่ยนะก็โอ้โหเบาไปเยอะแล้วเรื่องทานเนี่ยนะโอ้ยแสวงหาอุจจาระไปถึงไหนกันเนาะงั้นถ้าหากมันนึกอยากจะกินอันนั้นอีกโอ้ยแสวงหาอุจจาระใหม่เพิ่มอีกแล้วไปถมส้วมมาไว้ให้เต็มอีกแล้วงั้นนึกถึงสูตรนี้ก็เบาไปเยอะแล้วนี่พุทธพจน์นะอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลว่างั้นเถอะถ้าจำสูตรนี้ได้ก็เบาไปเยอะแล้วเรื่องอาหารนะถ้ายิ่งจำได้เยอะอีกก็บอกโอ้ปฏิกูลนะปฏิกูลโดยอาการก้าเก้าเนี่ยนะปฏิกูลนับตั้งแต่การแสวงหาถ้าผักอันหนึ่งมาเนี่ยต้องมาชะมาล้าง จนถึงกับมาผัดมาต้มมายำมาทำมาแกงกว่าจะมาเคี้ยวเนี่ยนะเคี้ยวลองคายมาดูเริ่มปฏิกูลแล้วถ้ามาเกี่ยวข้องกับกายนี้เมื่อไรปฏิกูลทันทีเนี่ยนะตั้งแต่เคี้ยวตั้งแต่โอ้โหมาคละเคล้ากับน้ำลายถ้าเคี้ยวละเอียดขนาดไหนก็ปฏิกูลมากขนาดนั้นตั้งแต่กลืนตั้งแต่ไปอยู่ในกระเพาะลำไส้ย่อยเสร็จไปแล้วขับถ่ายโอ้โหที่รังเกียจที่สุดของบ้านคือส้วมใช่ไหมในปัญจกนิบาตจำชื่อสูตรไม่แน่นะอยู่ในปัญจกนิบาตเจริญพรนะพระองค์ตรัสธรรมะ5อย่างไว้นะในปัญจกนิบาตที่พระองค์ตรัสกับพระชื่อว่านาคิตะสูตรหรือไงเนี่ยนะนาคิตะหรือสาคตะเนี่ยนะไม่แน่ชัดนะนาคิตะสูตรหรือสาคตะนี่แหละชื่อแถวๆนี้อุปถากองค์หนึ่งนะ จะเห็นว่ากุศลทุกชนิดเป็นเรื่องของเนกขัมมะเพราะฉะนั้นกุศลมีหลายระดับตั้งแต่คิดเหตุผลตื่นๆไปจนกระทั่งเหตุผลสูงๆปัญญาสูงๆเพราะฉะนั้นกุศลทุกชนิดเป็นเรื่องของเนกขัมมะทั้งสิ้นนะครับก็ตอนนี้เราในฐานะอย่างคารวะอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องบำเพ็ญไปตามฐานะของเรานะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเนกขัมมะจริงๆนี่นะครับสูงขึ้นไปนี่นะสำหรับบรรพชิตนี่ก็หมายความว่าต้องมีการเจริญ เอาเป็นอาชีพเลยมั้ง เป็นอาชีพถูกไหมครับ เจริญ เช่นมีการเจริญ อาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะ นั่นเป็นการเจริญ เนคข ัมมะสมถะหรือว่าเนคขัมมะโดยตรง เจริญ ใช่ไหมครับแต่ก็เราฐานะที่เป็นคารวะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ตามสติและกำลัง ซึ่งแตกต่างกันมากที่เราทานอาหารโดยไม่พิจารณานะครับโดยไม่ปัจเจเวกอย่างภาษาบรรพชิตท่านบอกว่าต้องปัจเจเวกซะก่อน ต้องไข้ควรนะ ไข้ควรพิจารณาก่อนนะครับคนที่ทานโดยที่ไม่พิจารณากับพิจารณานี่ต่างกันเยอะไหมครับ ก็สภาพจิตเนี่ยนะว่าอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่พิจารณาเนี่ยนะมีผลมากจริงๆเนี่ยนะทำให้เกิดความยึดติดเช่นว่าอาหารนั้นนะถ้าเราไม่พิจารณาถึงประโยชน์แห่งการรับประทานจริงๆเลยนะเดี๋ยวละแม่ครัวโดนอีกแล้วทำอาหารอย่างไรเค็มไปจืดไปเผ็ดไปหวานไปเค็มไปมันไม่มีดีสักอย่างไม่มีถูกใจสักอย่างเพราะมันผิดตัณหาเราใช่ไหมที่จริงอาหารนั้นมันก็อร่อยแล้วล่ะแต่ตัณหาเราไม่ชอบแค่นั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเรารู้ถึงประโยชน์เนี่ยนะอย่างไรก็รับประทานไปด้วยความสงบใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าประโยชน์ของอาหารคืออะไรที่สุดของอาหารคืออะไรแล้วเรารับประทานเพื่ออะไรถามตรงๆเราเกิดมาเพื่ออาหารเท่านี้หรือใช่ไหมทุกอย่างเลยโหชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทมาแค่นี้หรือมีโยมท่านหนึ่งพูดให้สลดสังเวชใจมากนะครับก็บอกว่าถ้าหากว่าเราทำงานมาทั้งหมดถ้าหากว่าไม่ได้อาหารอร่อยแล้วจะทำไปทำอะไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเพื่อเอาอาหารอร่อยอร่อยนี่แหละเขาพูดคำนี้ออกมานี่เรานี่สลดใจเลยทำทุกอย่างเพื่อกามคุณจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสรรหาอะไรที่มันอร่อยที่มันถูกปากเขาที่สุดที่เขาทุ่มเททำงานนี่เพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเนี่ยนะเขาถามว่ามีโทษไหมสภาพจิตที่คิดแบบนั้นกามทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอยู่ในยุคไหนสมัยไหนมันก็แผดเผาไอสภาพจิตที่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะถ้าพูดสำนวนพระเลยนะเอาแบบอัธยาศัยพระนะไปพูดรักษาใจใครสักอย่างก็ว่างั้นเอารักษาใจพระไว้ก่อนถ้าพระไม่คิดอย่างนี้สึกแน่ก็บอกว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนร่างกระดูกนั่นแหละไอ้ความยินดีของเราที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะเหมือนกับหมาแท้กระดูกว่างั้นเถอะไม่มีอิ่มหรอกว่างั้นอะไรก็ช่างแสวงหาไปเถอะนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นว่ากามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนกับชิ้นเนื้อเนี่ยนะว่าใครที่มีความทะเยอทะยานมากนะมันก็ยื้อแย่งกันมากอะไรที่มันเป็นอารมณปัจจัยของโลภะมากสิ่งเหล่านั้นก็ยื้อแย่งมากเหมือนกับชิ้นเนื้อจริงๆอ่ะเขาบอกว่านกตัวหนึ่งไปคาบชิ้นเนื้อได้มาชิ้นหนึ่งนกตัวอื่นๆนี่มองเห็นแล้วก็โอ้ยนี่ได้ชิ้นเนื้องามมานี่แย่งเลยเข้าไปก็ไม่ยอมปล่อยตัวแรกไม่ปล่อยตัวที่เหลือช่วยกันตบช่วยกันตีก็สะบักสะบอมหมดเลยจำเป็นต้องคายพอคายเสร็จไอ้ตัวใหม่ก็คาบเอาไปอีกดีเหลือเกินไอ้นกตัวอื่นๆนี่ก็ไปเที่ยวติดสะบอมอีกก็คายไปอีก พราะฉะนั้นวัตถุกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้นเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับเลยนะบางคนมีรถสักคันหนึ่งโอ้โหนอนไม่หลับเลยจนต้องปล่อยคายไปค่อยโล่งใจไปทิ้งว่างั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกับชิ้นเนื้อเป็นที่ยื้อแย่งกันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับคบเพลิงเนี่ยนะไอ้คบเพลิงถือทวนลมเนี่ยนะมันก็มีเศษเนี่ยกระเด็นมาแผดมาเผาเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุให้รำคาญไม่มีที่สิ้นสุดอันถ้าหากว่าผู้ใดเกี่ยวข้องกับกามมากมากพันสะเก็ดแห่งความเร่าร้อนอันนั้นก็กระเด็นมาถูกตัวมากเท่านั้นนะมีรถอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวก็สะเก็ดให้ทุกใจมาคันหนึ่งแหละถ้ามีมากมากคันมีบ้านหลายๆหลังมีอะไรมากๆเดี๋ยวสะเก็ดความร้อนก็กระเด็นมาถูกจนนอนไม่หลับกินไม่ได้นั่นแหละมันกระวนกระวายมันอึดอัดไปซะหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับคนถือคบเพลิงแล้วมันไฟมันกระเด็นอ่ะกระเด็นมาถูกไม่มีหยุดมีหย่อนพันกามทั้งหลายเหมือนกับคบเพลิงก็ว่างั้นกามทั้งหลายเหมือนกับหลุมฐานเพลิงใครที่ตกไปในสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความเร่าร้อนอย่างเดียวว่างั้นนอนหลับไม่เป็นสุขหรอกนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารกับพระองค์เนี่ยใครมีความสุขกว่ากันว่างั้นนะพระเจ้าพิมพิสารมีหมอนเนี่ยหนุนเท้าหนุนหัวหนุนเท้าว่างั้นเถอะมีพนักอิงข้างบนมีโหเพดานมีดาดฟ้ามีคนคอยพัดให้เนี่ยกับพระพุทธเจ้าใครจะอยู่เป็นสุขมากกว่ากันพระองค์ไม่มีราชสมบัติไม่มีบ้านช่องห้องหอมีสังฆาติพื้นเดียวนั่นแหละปูนอนใต้ต้นไม้อ่ะถามว่าระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าใครมีความสุขกว่ากันถ้าหากว่าคนที่ยึดถือว่าวัตถุกามเป็นสาระก็บอกพระเจ้าพิมพิสารที่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าคนที่เอาเนกขัมมสุขเป็นสาระเอาฌานเป็นต้นเป็นสาระพระพุทธเจ้ามีความสุขกว่าอย่างนี้ ก็เห็นชัดแล้วครับว่าเรื่องทานบารมีศีลบารมีเนี่ยถ้าไม่มีเนกขมะบารมีนี่ก็ต้องเดือดร้อนแน่ก็เห็นชัดเจนทีเดียวนะครับว่าการเรียงตามลำดับบารมีนี้เนี่ยเป็นเหตุผลอย่างนี ้แต่ นี้ก็คงถัดไปนี่แหละครับคงจะต้องมีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะครับ ปัญญาบารมี ปัญญาบารมีครับ ก็บอกว่าถ้าหากว่าปัญญาบารมีเป็นเรื่องของวิปัสสนาหรือเป็นเรื่องของปัญญาจริงเพราะอย่าลืมว่าคนที่จะบำเพ็ญบารมีคนนั้นมีกรรมสกตาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงคิดบำเพ็ญเนกขัมมะจึงคิดบำเพ็ญบารมีกรรมสกตาเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญญาบารมีในที่นี้มุ่งไปที่วิปัสสนาที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเพราะถ้าหากว่าเจริญสมถะถ้าไม่เป็นไปเพื่อมุ่งวิปัสสนาต่อไปสมถะเหล่านั้นก็ไม่ใช่อธิจิตสิกขาเพราะว่าเจริญจิตเหล่านั้นที่สุดแห่งการเจริญฌานคืออะไรคือรูปประพบและอรูปประพบและทำอภิญญาได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะความสุขที่เกิดจากฌานอภิญญาเป็นต้นเนี่ยนะความสุขเหล่านี้เนี่ยที่ได้จากการเจริญฌานสุขเหล่านี้ก็เป็นสุขชั่วคราวเพราะข่มกิเลสไว้ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าอาศัยสมถะเหล่านั้นเนี่ยนะมาเป็นบาทฐานเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะคนที่พื้นฐานจากกามทั้งหลายไม่กลุ่มรุมเพราะมีความอิ่มด้วยอำนาจวิปัสสนาสมถะเขาก็จักมาเรียนรู้ความจริงได้เรียนรู้วิปัสสนาความจริงเนี่ยนะว่าขันชื่อว่าขันเพราะอัตถาว่าเป็นกองเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างโดยเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวและประณีตปัญญาของเขาก็จะว่องไวแล่นไปได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเขาไม่อิ่มในกามเนี่ยโอ้ยขันทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตรถเสียงรถเข้ามาเอ้รถเราจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยแย่แล้วอย่างเงี้ยยากแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักอิ่มรู้จักพอด้วยอำนาจของสมถะเสร็จแล้วก็พื้นฐานคือปัญญาก็มาใคร่ครวญตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันปัญญาบารมีนั้นนับว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีภูมิภูมิเป็นที่เกิดแห่งปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจะต้องมีอารมณ์อารมณ์แห่งปัญญาเหล่านั้นก็เรียกว่าขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะหรือปัจจัยการอิทัปปัจจัยตาธรรมะเหล่านี้เป็นอารมณ์ของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเหล่านี้พื้นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือการศึกษาการเล่าเรียนการฟังการสอบสวนการไต่ถามการทรงจำได้อย่างมั่นคงจึงเป็นอาหารแห่งปัญญา แต่ใจของคนที่จะพิจารณาความจริงเหล่านี้ได้ใจของเขาจะต้องรู้จักอิ่มรู้จักพอในวัตถุกรรมถ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมาพิจารณาใคร่ครวญถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะยังหิวยังกระหายอยู่นี่ก็โอ้ยวิปัสสนานี่ยังโอ้ยห่างเหลือเกินว่างั้นเถอะเนี่ยนะก็แค่วัตถุกามยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเลยว่างั้นจะมาวิปัสสนาทำอะไรถามว่าวิปัสสนาเจริญเพื่ออะไรวิปัสสนามีอะไรเป็นผลผลแห่งวิปัสสนาคืออริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเป็นผลของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเป็นประตูแห่งนิพพานนิพพานแปลว่าความอะไรนิพพานคืออะไรคือความสิ้นตัณหาเออแล้วนิพพานอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเราจะถามกันเนี่ยนะขำๆดูนะขำหรือเปล่าเนาะนิพพานอยู่ที่ไหนโอ้เงียบเลยนึกออกหรือยังว่านิพพานอยู่ที่ไหนคุณลุงอยู่ที่ไหนอ๋อเหรออ่ะก็บอกว่านิพพานเป็นชื่อของความไม่มีตัณหาถ้าตัณหาอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นแหละจะว่าไปเอานะตัณหาอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นแหละเพราะนิพพานแปลว่าไม่มีตัณหาใช่มั้ยความสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นแหละเพราะฉะนั้นความสิ้นราคะเรียกว่านิพพานนิวานะนิแปลว่าไม่มีวานะเป็นชื่อของตัณหานิพพานแปลว่าความไม่มีตัณหาความสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือทีนี้ถ้าตัณหาเนี่ยนะบุคคลจะละได้ที่ไหนตัณหาเกิดที่ไหนก็ละที่นั่นนั่นแหละมันนิพพานอยู่ที่ไหนตัณหาเกิดที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นแหละทีนี้ตัณหามันเกิดที่ไหนอะไรเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละอะไรเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมนี่แหละเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดนี่แหละเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่วิญญาณทั้ง6ถ้าจะละก็ละที่วิญญาณทั้ง6มันนิพพานก็อยู่ที่วิญญาณทั้ง6นะคือจะดับตัณหาก็ดับที่นั่นแหละผัสสะทั้ง6เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกบุคคลเมื่อจะละตัณหาก็ละที่สัมผัสเหล่านั้นใช้คำว่าละใช่มั้ยละบาลีแปลว่าแปลเป็นบาลีว่าไงละเนี่ยปหานะปหานะมีเท่าไหร่ปหานะ5ตะทางฆะปหานวิคัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานและนิสรณะปหานตามองเห็นเนี่ยทํายังไงจึงจะมีปหานะ5ได้หูได้ยินจึงยังไงจะมีปหานะได้ถ้าปหานะเหล่านี้ไม่มีนิพพานก็ไม่เกิดเหมือนกันนิพพานคือความสิ้นตัณหาแต่ว่าอาศัยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นประตูแห่งความสิ้นตัณหาถ้าหากว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่พอกพูนไม่บริบูรณ์จริงๆก็ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสอีกเหมือนกันที่จะเข้าถึงความสิ้นตัณหาได้เนี่ยนะก็ต้องอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละเอ๊ะแล้วอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยมีอะไรนะเป็นเหตุเมื่อกี้วิปัสสนาใช่มั้ยวิปัสสนาเป็นเหตุแห่งอริยมรรคมีองค์8เอางั้นแล้ววิปัสสนามีอาหารมั้ยล่ะเอาอาหารไกลหรืออาหารใกล้ว่างั้นเถอะแต่ถามว่าอาหารใกล้ๆก็คือการฟังการศึกษาการเล่าเรียนการทรงจำเป็นต้นนั่นแหละเป็นอาหารใกล้ๆของวิปัสสนาถ้าอาหารไกลๆของวิปัสสนาเป็นยังไงโอ้ยไม่มีบุญเก่ามันเจริญไม่ได้หรอกถามว่าบุญเก่าที่ว่ามันคืออะไรก็บารมีนี่แหละถ้าคนไม่มีบารมีเดิมเนี่ยมาเจริญอย่างนั้นไม่ได้หรอกแค่คิดถึงใช้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยนะของอาตมายังจำได้เลยเล่าให้โยมคนหนึ่งฟังแต่ก็หน้าตาก็ใสแป๊วมาถึงเลยนะคุยเรื่องวิปัสสนาเรื่องขันเรื่องธาตุโอ้โหตาแกเนี่ยหนังตาแกนี่มีเหมือนอะไรมาถ่วงแหละแต่เรานี่มองเห็นแล้วแต่มันก็ต้องอธิบายไปโอ้ตาเนี่ยเบลอแบบเลือกขึ้นแล้วก็จับประงกงักหนึ่งโอ้ยมันอยากขนาดนี้เลยนะ นึกแล้วแค่ขนาดฟังยังง่วงเลยเหมือนกันเดี๋ยวลึกซึ้งจริงๆนะโอ้ยขนาดนั้นจริงๆว่าถ้าไม่มีบุญเก่ามันยากจริงๆนะคุยเรื่องอื่นเนี่ยตื่นตัวทันทีเลยเว้นแต่คุยเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยมาคุยเนี่ยหลับคาเก้าอี้มาหลายคนนะประเทศที่ไหนไม่หลับนี่แสดงว่าเอ๊ะวันนั้นผิดปกติหรือเปล่าเนาะอ่ะนะแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะมีสมาธิเป็นเหตุใกล้นะมีเนกขัมมะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้จริงๆของปัญญาเพราะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าผู้ที่มีสมาธิหรือคนที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะว่าเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วจักรู้เห็นตามความเป็นจริงถามว่ารู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยรู้เห็นอะไรรู้เห็นเหตุเกิดและรู้เห็นความดับถามว่ารู้เห็นเหตุเกิดรู้เห็นความดับของอะไรรู้ว่านี้รูปนี้เหตุเกิดของรูปนี้ความดับของรูปนี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับแห่งเวทนานี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความดับแห่งสัญญานี้สังขารนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้ความดับไปแห่งสังขารนี้วิญญาณนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความดับไปแห่งวิญญาณนี้เหตุเกิดนี้ความดับนี้อัสสาทะนี้อาทีนวะนี้นิสรณะออกไปจากอุปาทานขันธ์5เพราะฉะนั้นเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วก็จักรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงว่างั้นเถอะพระองค์ก็ทรงสรรเสริญให้เจริญสมาธิหรือบางแห่งพระองค์บอกว่าดูความภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อเธอมีจิตตั้งมั่นแล้วจักรู้เห็นตามความเป็นจริงถามว่าจักรู้เห็นตามเป็นจริงซึ่งอะไรรู้เห็นตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นพื้นฐานแห่งสมาแห่งปัญญาที่ไปรู้เห็นตามเป็นจริงเหล่านั้นก็คือสมาธินะเพราะพระองค์ตรัสว่าปัญญานี้มีสมาธิเป็นเหตุใกล้แล้วก็สมาธิมีปัญญาเป็นอาการปรากฏเป็นปัจจุปฐานเป็นอาการของคนมีสมาธิถ้ามีสมาธิจริงๆก็ต้องมีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็แสดงว่ามีสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยมีสำหรับคนที่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาทำสมาธิไม่ได้คนที่ไม่มีสมาธิก็เจริญปัญญาไม่ได้สมาธิและปัญญามีอยู่ในผู้ใดเขาก็จะถึงความบริสุทธิ์ได้เข้าถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันมีความสัมพันธ์กัน ปัญญาเป็นบารมีที่4เนี่ยคงจะมีผลมาถึงบารมีที่1ที่2ด้วยใช่มั้ยครับ เจริญพรถ้าหากว่าเนกขัมมะบารมีเนี่ยนะจะมีได้เพราะมีศีลบารมีทีนี้คนไม่มีคนที่จะมีศีลได้เนี่ยนะถามว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยนะถ้าหากว่าคนยึดติดในวัตถุจริงๆรักษาศีลไม่ได้เชื่อเหรอเพราะเขาเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งทรัพย์เขาจะยอมเสียศีลเพราะเหตุแห่งทรัพย์เขาจะทำลายกุศลศีลทั้งหมดเพราะพวกทรัพย์เนี่ยนะถ้าหากว่ามันก็เหมือนกับดาบสองคมนั่นแหละเพราะไอ้พวกทรัพย์เนี่ยถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่ที่จะมารักษาศีลเป็นต้นเนี่ยยากเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาในชาดกนี่นะอย่างภูริทัตตะชาดกสังคปาละชาดกจำปยะนาคราชชาดกเนี่ยนะในชาดกเหล่านั้นเนี่ยกล่าวถึงพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดเป็นนาคราชเป็นนาคราชมีสนมกำนันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็อาศัยพื้นฐานกรรมสกตาของท่านค่อนข้างดีท่านรู้เลยว่าท่านเนี่ยปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไอ้การเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั่งรอนอนรอถึงเวลาแล้วราชรถมาเกยเองไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นอาศัยการบำเพ็ญบารมีถ้านั่งอยู่กับลูกกับหลานกับครอบกับครัวกับมเหสีบุตรภรรยาบริหารนาคราชอยู่อย่างนี้บารมีมันจะไปได้ยังไงเนี่ยนะเมื่อไรมันจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสักทีเนาะท่านก็เลยต้องอุโบสถนะต้องรักษาศีลก็เลยแอบไปสมาทานศีลอยู่ที่อุทยานโอ้ยมเหสีเนี่ยตามหากันขวักไขว่ไปหมดอ้าวสามีเราไปอยู่ที่อุทยานไอ้คนถือพินก็ถือป้ายคนถืออาหารถืออะไรก็ไปถือไปเนี่ยนะไปยั่วยวนอุโบสถเนี่ยเกลี้ยงหมดเลยไม่มีอุโบสถไหนรักษาศีลได้ครบ8ทั้งวันเลยนะ มีพวกไปชวนเล่นชวนเที่ยวชวนร่ายชวนรำอยู่นั่นแหละนะโอ้มาพวกมาเล่นไอ้จะบอกปฏิเสธว่าไปสบายอย่างเงี้ยก็ทำใจไม่ได้อีกใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันมานานไปดุไปด่าไปว่ามันก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยตามเลยโบสถไม่เคยเหลือสักทีทำยังไงล่ะคราวนี้ก็เลยต้องมาที่มนุษย์มาอยู่ในเมืองมนุษย์มาสมาทานอุโบสถศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอท่านสมาทานอุโบสถศีลอยู่ในเมืองมนุษย์ก็มีพวกหมองูหมออะไรมาจับท่านนะแต่ด้วยอำนาจว่าท่านไม่โกรธถ้าโกรธแล้วบ้านเมืองจะชิบหายหมดท่านก็เดี๋ยวกลัวศีลจะขาดท่านก็เลยยอมว่างั้นเถอะยอมตายอันนั้นแหละเป็นศีลปรมัตถบารมีของท่านเพราะฉะนั้นไอ้วัตถุกามเนี่ยมีบุตรมีภรรยามีครอบมีครัวมีทรัพย์สินเลือกสวนไร่นามมากๆบางอย่างไม่เกื้อกูลต่อศีลบารมีเลยถ้ายิ่งเพศพระภิกษุด้วยและสิ่งเหล่านี้ไม่เกื้อกูลต่อพรหมจรรย์เป็นเครื่องเศร้าหมองของพรหมจรรย์ด้วยซ้ำไปกามทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์เศร้าหมองเป็นเหตุให้อริยศีลเศร้าหมองเป็นเหตุให้สมาธิเศร้าหมองเป็นเหตุให้ปัญญาเศร้าหมองจิตก็เศร้าหมองด้วยเมื่อเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมมากๆเลยนะแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีบุญไม่เคยให้ทานมาเลยเนี่ยแหมศีลมันก็ยากเหมือนกันนะขนาดทานยังไม่ให้เลยโอ้ศีลจะเป็นไปได้ยังไงมันยากกว่านั้นอีกหลายเท่านักเหมือนกันถ้าหากว่าศีลไม่ค่อยมีเลยสมาธิเนี่ยนั่งได้นั่งให้นั่งเป็นชั่วโมงก็อาจจะนั่งได้เพราะฉะนั้นคนไม่มีศีลเนี่ยนะเคยเห็นไหมมือปืนบางคนเนี่ยนั่งรอเพื่อจะฆ่าคนมันนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไอ้นั่งอย่างนั้นเฉยๆเนี่ยนั่งจะฆ่านะนั่งจะฆ่าเพราะฉะนั้นถามว่ามีศีลไหมล่ะนะวิชารบเนี่ยนะดูถ้าจะอดทนกว่านักบวชที่นั่งสมาธิด้วยมั้งบางอย่างเนี่ยวิชาเข็นวิชาฆ่าบางอย่างเนี่ยนะคนนั่งตกปลาเนี่ยนั่งเงียบๆไม่กระดิกเลยนะเพื่อจะรอตกปลาเนี่ยถามว่าสมาธิไหมล่ะนั่นนะอ้าวดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นสมาธิกันหมดแหมนิพพานก็ดูไม่ยากเลยนั่งดูนกตกปลาเนี่ยคนไปส่องนกเนี่ยเงียบกริบเลยนะเพื่อจะดูนกเนี่ยโอ้โหไม่งั้นถ้ากระดุกกระดิกเนี่ยนกบินหนีหมดคนไปส่องนกเนี่ยมาเห็นฝรั่งไปส่องนกเนี่ยนั่งนิ่งเพื่อที่จะให้นกบินมาแล้วจะได้ดูนกได้โอ้โหขนาดนั้นเลยนะแล้วบางคนเนี่ยนั่งเล่นไพ่นั่งทั้งวันทั้งคืนเลยนะนั่งได้โอ้โหไอ้แค่นั่งเฉยๆยังไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นพื้นฐานแห่งความรู้ความเข้าใจนั่นแหละสำคัญที่สุดที่จะสามารถแยกแยะดีแยกแยะชั่วแยกแยะอารมณ์อะไรเป็นสมถะอารมณ์อะไรเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะจึงจะสามารถใคร่ครวญแล้วก็เจริญกุศลธรรมถูกเพราะฉะนั้นทานเนี่ยนะเป็นของที่ง่ายที่สุดในบรรดาบารมีสิบนะเนี่ยถ้าทานไม่ให้แหมศีลมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าศีลเนี่ยนะศีลบางอย่างที่เรียกว่าศีลเพราะเป็นขันติสังวรพันขันติก็ได้แก่เมตตาเมตตาก็คือความไม่โกรธความหวังดีปรารถนาดีถ้าหากว่าคนไม่คิดจะให้อะไรใครเลยเนี่ยนะเมตตาจะเกิดได้ไหมเห็นคนอื่นเขาทุกข์เขายากเขาเจ็บป่วยไม่เอื้อเฟื้อไม่เผื่อแผ่ไม่หวังดีปรารถนาดีถามว่าจักเป็นศีลได้หรือคุณทำใจได้หรือที่เห็นคนอื่นทุกข์อยู่ต่อหน้าต่อตาที่ขาดเมตตาพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้แล้วไม่ช่วยเหลือเขาแม่แน่ใจนะว่าใจบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะ ก็เมื่อมีปัญญาแล้วก็จะทำให้บารมีต้นๆ นั้นเจริญดีขึ้น เจริญพรแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอย่าลืมว่าเมื่อกี้กล่าวไปว่าศีลเนี่ยจะทำเป็นเหตุให้ทานมีผลมากมีอนิสงส์มากเนกขัมมะที่บุคคลเจริญแล้วอบรมแล้วศีลอันนั้นก็จะเป็นศีลที่มีผลมากมีอนิสงส์มากอันพระองค์ตรัสในมหาปรินิพานสูตรว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิที่มีศีลที่มีสมาธิอบรมเนี่ยนะจะมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาที่มีสมาธิอบรมเนี่ยก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตที่มีปัญญาอบรมก็จะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ศีลเรามีผลมากมีอนิสงส์มากก็ต้องอบรมสมาธิแต่คำว่าสมาธิเนี่ยนะอยู่ที่ไหนสมาธิก็รู้ที่ว่าอยู่ที่อารมณ์นั่นแหละถ้าใครสามารถคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ชั่วโมงหนึ่งคนนั้นก็ฝึกสมาธิได้ชั่วโมงหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ทั้งวันคนนั้นก็ฝึกสมาธิได้ทั้งวันคิดถึงธรรมะได้ทั้งวันก็เจริญสมาธิทั้งวันคิดถึงคุณของพระอริยสงฆ์ได้ทั้งวันเขาก็เจริญสมาธิทั้งวันคิดให้สัตว์มีความสุขได้ทั้งวันเขาก็เจริญสมาธิได้ทั้งวันคิดถึงความปฏิกูลของอาหารได้ทั้งวันเขาก็เจริญ สมาธิได้ทั้งวันคนที่คิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นได้ทั้งวันคนนั้นก็เจริญสมาธิได้ทั้งวัน แสดงว่าปัญญามีความสำคัญมากนะครับแต่ก็ต้องเจริญไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับแต่ก็เกื้อกูลกันนะครับเกื้อกูลกันทำให้เมื่อมีปัญญามากก็ทำให้ทานนั้นเนี่ยทำไปด้วยญาณสัมปยุตเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตแล้วก็พอขั้นศีลศีลก็ทำให้ดีขึ้นเป็นอธิศีลแทนที่จะเป็นศีลธรรมดาก็เป็นอธิศีลนะครับแล้วก็จิตนะแทนที่จะเป็นจิตธรรมดาซึ่งเคยปฏิบัติกันมาก่อนที่พระผู้มีภาคจะทรงอุบัติขึ้นนั้นก็เป็นจิตสิกขาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นอธิจิตนะครับเพราะฉะนั้นปัญญานี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งน่าเห็นว่าบารมีแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นขั้นเป็นตอนน่าศึกษามาก ถ้าท่านใดมีปัญหาไหมครับถ้าไม่มีผมก็ขอสรุปสั้นๆดังนี้นะครับบารมีคือการเจริญคุณธรรมเพื่อไปสู่พระนิพพานนะครับบารมีก็มีสิบเริ่มด้วยทานศีลเนคขมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะเมตตาแล้วก็อุเบกขานะครับอุเบกขาสุดท้ายนะครับนะฮะอ๋ออธิษฐานฮะฮะครับอันนี้มีอยู่สิบประการนะครับทีนี้การที่ฟังมาแล้วนะครับเราจะเข้าใจว่าผู้ที่เริ่มต้นได้ทานซึ่งเป็นเหตุแห่งโภคะแล้วก็ตามด้วยศีลเป็นเหตุแห่งภาวะนะครับคือการเกิดในชั้นสูงนะครับที่นี่การที่เราบำเพ็ญบารมีไปติดอยู่ที่ทานแล้วก็ศีลและเพลิดเพลินในโภคะสมบัติก็ดีนะฮะในอาภาวะของตนก็ดีนะฮะการก้าวหน้าต่างๆก็จะไม่ก้าวก็ไม่เจริญขึ้นอาจตรงข้ามนะถ้าเรามีโภคะแล้วก็มีภาวะที่เราเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยนะเราเพลิดเพลินแล้วก็ไปทำบุญทำกุศลก็จะทำให้ฐานะของเราตกต่ำขึ้นไปอาการที่เราจะป้องกันนะครับให้หรืออาการที่เราจะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นนะก็อยู่ที่เหตุประกอบหลายอย่างนั่นคือ1ที่เรียกว่าปุพเพกตาบุญญาตาคือทำบุญไว้ก่อนแล้วก็อยู่ในประเทศที่สมควรที่เหมาะสมแล้วก็มีโอกาสพบบัณฑิตหรือกัญญารมิตรฟังธรรมจากท่านแล้วก็พอทำนั้นไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมบารมีต่างๆนั้นก็จะสูงขึ้นตามลำดับนะครับก็วันนี้ก็ขอสรุปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับ ก่อนอื่นจะถามท่านพระอาจารย์สมบัติผมก็ขอบอกว่าผมเองนั้นบังเอิญได้ยินศัพท์สองศัพท์โอ้มันยากจริงๆยาวด้วยนะคือญาณะที่พระผู้มีภาคทรงมีเป็นพิเศษกว่าปัญญาของพระอริยบุคคลอื่นๆอยู่6ชนิดน่ะจำได้อยู่2 3 4ชนิดคืออินทริยปโลปริยตญาณเนี่ยอินทรีย์อินทริยปโลปริยัตญาณโอ้สับนี้ทำไมมันยาวจังเลยก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะอีกชื่อหนึ่งก็คืออาสยานุอาสยานุสยา อาสยาน ุสยายานนี่นะฮะนี่ก็ยากนะกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดยังไม่ค่อยคล่องเลยแต่ก็รู้ความหมายว่ายานแรกนี่นะครับคือเป็นยานที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้อินทรีย์ของสัตว์ทรงรู้อินทรีย์ของสัตว์โลกว่าบุคคลนี้เนี่ยมีพื้นฐานทางด้านดีๆอย่างไรบ้างได้แก่ท่านผู้นี้เนี่ยมีศรัทธามากน้อยแค่ไหนรู้เลยพระองค์เล็งพยานปั๊บเนี่ยรู้เลยอย่างคุณจุ๋มมานั่งตรงนี้ปั๊บรู้เลยโอ้คุณจุ๋มนี่มีศรัทธามากน้อยแค่ไหนรู้เลยนะคนนี้มีความเพียรในเรื่องกุศลแค่ไหนรู้เลยมากน้อยแค่ไหนรู้เลย นะครับหรือคุณวิลาวันนี่หมามีสติมากน้อยแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนมีศรัทธามีสติวิริยะปัญญาแค่ไหนรู้เลยนะนี่คือสิ่งดีๆที่เราเคยสะสมมานะพระองค์รู้แล้วก็อีกญาณหนึ่งนะครับก็คืออาศยานุสยญาณเนี่ยหมายความว่าพระองค์รู้ส่วนไม่ดีของเราอ่ะรู้ส่วนไม่ดีของเราอ่ะคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าเรานี่นะสมัยโบราณสมัยพุทธกาลก็เป็นพราหมณ์สมมุติว่าเป็นพราหมณ์สักคนนึงมานั่งนะพราหมณ์ผัวเมียมานั่งบอกโอ้พระคุณเจ้าช่วยบอกธรรมะย่อๆหน่อยเถอะข้าพุทธเจ้าแก่แล้วไม่ได้เคยทำความดีมาเลยกำลังจะกลับบ้านเดิมอยู่แล้วขอพระองค์จงตัดธรรมะสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปปฏิบัติแล้วจะได้อะไรอ่ะจะได้รอดพ้นอันตรายไม่ไปตกนรกเหมือนกันเถอะนะขอย่อๆพระผู้มีพระก็ทรงเล็งเลยนะหนึ่งอินทรีย์พระรามคนนี้เป็นยังไงบ้างเคยสะสมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาแค่ไหนนี่เป็นทุนเดิมดีประการที่สองนี่มีอุปนิสัยยังไงบ้างลักษณะเป็นเจ้าโทสะเจ้าโลภะมีทิฏฐิมีมานะมากน้อยแก่กล้าไปทางไหนรู้เลยสองอย่างเนี่ยเท่ากับพระองค์เนี่ยได้เช็คแล้วเหมือนกับหมอนะตรวจโรคแล้วสอบถามประวัติโดยที่ไม่ต้องถามรู้ประวัติหมดเลยและพระองค์ก็จะให้ยานี่คือการตรึกซึ่งผมเห็นว่าโอ้โหข้อความแต่ละข้อความนี่ยาวอย่างนี้นะแล้วเราลองนำไปตรึกทำไมข้อความนี้มีความหมายอย่างนี้แล้วก็มีความหมายอย่างไรในเรื่องการเจริญพุทธคุณเพราะว่าเราขณะนี้เรากำลังเรียนเรื่องการเจริญพุทธานุสติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ายานสองยานเนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อที่จะให้ยานเนี่ยแก่กล้าถามว่ามีไว้ทำไมจริงๆแล้วไม่ต้องมียานนี้ก็ได้แค่บรรลุมรรคผลธรรมดาแค่เป็นพระอริยบุคคลธรรมดานั่นนะไม่ต้องมียานนี้หรอกแต่พระองค์ทรงมียานนี้ต้องบำเพ็ญบารมีมากกว่าคนอื่นแสดงว่าพระองค์นั้นมีพระเมตตาพระกรุณามากต่อสัตว์โลกทรงมีพระกรุณาต่อสัตว์โลกมากนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะตรึกหรือว่าภาษาธรรมวันมีโยนิโสมนสิการนะแม้แต่คำพูดที่เราเรียนมาในชั้นคำสองคำแล้วเราเอาไปตรึกเวลาว่างๆเวลาก่อนนอนหรือว่าเราว่างๆเอาไปตึกแล้วก็จะเกิดทำความเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ยินแค่ผ่านหูเท่านั้นเองนะตรงนี้คือเป็นประโยชน์ที่เราได้จากพระอาจารย์ธมบัตรท่านบอกว่าเออนี่นะเรียนธรรมะไปนะต้องเอากลับไปคิดเอาไปเป็นก็เลยอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าอ่ะท่านเมื่อกี้นี่ท่านตึกว่ายังไงบ้างไหนลองได้เปิดเผยมาให้พวกผมรู้บ้างเผื่อจะเอาตัวอย่างบ้าง กราบขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับเมื่อกี้นี้ถามถึงเรื่องการตรึกนะธรรมชาติของจิตมันก็คิดไปเรื่อยนั่นแหละมันได้ปัจจัยมันก็คิดเลยแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญแห่งความคิดเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดมาพอได้ยินเสียงเลยคิดเลยเหมือนกันเด้ได้เสียงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้คิดที่คิดเมื่อกี้นี่นะก็เนื่องจากว่าฟังถ้อยคำที่เราทั้งหลายสวดสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญเถิดเราทั้งหลายสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี่ดีนะนับตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเป็นต้นจนจบบทพุทธคุณแต่ละบทซึ่งมีความหมายซาบซึ้งเป็นอย่างมากแล้วก็กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณต่างๆเช่นพระปัญญาคุณพระองค์นี้ทรงทำโลกนี้ให้แจ้งทั้งหมดทุกโลกเลยว่างั้นแล้วพระองค์ก็เอาสัจธรรมเหล่านั้นมาเปิดเผยสั่งสอนหมู่ประชาหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็เลยทำให้แวบนึกถึงว่าพระพุทธเจ้านี้มีความสามารถ ก่อนที่จะแสดงธรรมเหมือนกับที่ผู้การกล่าวเมื่อกี้ถึงพระองค์นั้นมีอินทรียะโปรปรยัตญาณมีอาสยานุสยญาณแล้วก็ถ้าหากว่าพระองค์ได้ใช้ญาณ2ญาณเนี่ยตรวจเช็คอุปนิสัยเสร็จนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะรู้ว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์ด้วยไหมหรือใช้อาเทศนาปาฏิหาริย์หรือว่าใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ในการแสดงธรรมตรวจสอบว่าโอ้โหเขาสมควรจะได้ฟังธรรมะสูตรไหนธรรมะหมวดไหนเป็นต้นทีนี้ในฐานะที่ของอาตมาเองก็พูดนะก็เอาข้อความทั้งหลายเหล่านี้มาแสดงนะก็ทำให้นึกเชิงว่าของพวกเรานี่บุญน้อยกันเนาะน่าจะเกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าจะได้รับการตรวจสอบแล้วก็ฟังธรรมเหมือนกับว่าเราไปหาแพทย์ที่ชำนาญควรจะได้ตรวจโรคก่อนแล้วก็ได้รับยา นั้นไปแต่ของอาตมาที่เอามาพูดไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องนี้เราชอบอะไรเอาเรื่องนั้นเอาเรื่องเราชอบเป็นประมาณนะก็บอกว่าศรัทธาเรื่องไหนเอาเรื่องนั้นมาพูดก่อนถ้ายังไม่ศรัทธาเอาไว้ก่อนไม่พูดถึงวันหลังมีศรัทธาเอามาแสดงใหม่เห็นไหมแสดงก็ขาดตกบกพร่องความสมบูรณ์ก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเราแล้วก็มันก็คนไข้จ่ายยาให้คนไข้ก็พอๆกันนั่นแหละดีอะยังนับถือหมอใหญ่บ้างเหมือนกันนะว่าเรานี่บุญเสียดายนะว่าบุญน้อยไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราคงจะเจริญงอกงามในกุศลธรรมมากมายกว่านี้นักนะสติของเราอาจจะมากกว่านี้เพราะว่าพุทธพจน์นั้นพระองค์เนี่ยเฉพาะเสียงของพระองค์นี่ก็ประกอบไปด้วยองค์8แล้วก็จิตที่เป็นเหตุให้กล่าวเสียงอันนั้นออกมาเนี่ยนะจิตที่เป็นเหตุให้เปล่งเสียงนั้นออกมาเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตมีมหากรุณาเป็นอุปนิสัยแห่งเสียงนั้นนะกล่าวด้วยความสงบเยือกเย็นกล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างจริงๆนะถ้าจ่ายยาก็ถูกโรคเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะสำคัญถ้อยคำของพระองค์แต่ละคำประดุจเพชรที่ควรทรงที่ควรจำที่ควรกำหนดรอบรู้เนี่ยนะว่าเอามาตรึกเอามาเพ่งเอามาไตร่ตรองถึงว่าไม่ต้องบอกว่าไปตรึกนะก็จะเอาไปตรึกเพราะสำคัญว่าสิ่งนี้มีค่าว่างั้นเถอะคล้ายๆกับว่าเราไปที่ไหนมีคนให้ของดีมาซึ่งเราชอบมากนะเอาไปปิดไว้นะอย่าไปดูนะถึงห้ามอย่างนี้เราก็ยังแอบดูเลยใช่ไหมอ้าวของเราชอบอ่ะแอบดูซะหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันถึงจะถ้าหากว่าเราได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็จะลักษณะนั้นถึงไม่บอกให้เราไปพิจารณาไปไข้ครวนไปคิดไปตรึกต่อไปเราก็จะต้องเอาไปไข้ครวนเนี่ยนะคิดดูนะแค่คำธรรมดาของคนบางคนพูดกับถึงเราเนี่ยนะหรือพูดกับเราโอ้โหเอาไปคิดวนตั้งหลายรอบนี่ถ้าหากว่าเป็นถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเอาไปตรึกขนาดไหนเนี่ยนะถ้าตรึกบ่อยๆตรึกมากๆพระธรรมเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยนะตรวจเช็คอัธยาศัยของสัตว์เบ็ดเสร็จหมดก็จะแสดงธรรมอันพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นไพเราะทั้งเบื้องต้นไพเราะทั้งท่ามกลางไพเราะทั้งที่สุดคำว่าไพเราะในเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรคือพระสูตรเนี่ยนะถ้ามีอนุสนธิเดียวเนี่ยไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางเนื้อหาก็ดีเยี่ยมที่สุดแห่งคำสอนนั้นก็เพราะพริ้งอันนี้เฉพาะเนื้อหาเฉพาะลำดับถ้อยคำแล้วก็ลำดับแห่งคำสอนที่อยู่ในนั้นน่ะไพเราะเบื้องต้นด้วยทานไพเราะท่ามกลางด้วยศีลไพเราะในที่สุดด้วยภาวนาพระธรรมคำสอนเหล่านั้นไพเราะเบื้องต้นด้วยศีลไพเราะในท่ามกลางด้วยอริยมรรคไพเราะในที่สุดด้วยนิพพานหรือว่าไพเราะในเบื้องต้นด้วยนะศีลไพเราะในท่ามกลางด้วยอริยมรรคอริยผลไพเราะในที่สุดด้วยนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่สุดแห่งบทธรรมนั้นจะประกาศสัจจะไว้เบ็ดเสร็จหมดนะเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะชำแรกจิตออกจากกิเลสได้เลยเมื่อฟังธรรมเหล่านั้น พราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยไอ้สภาพที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่อยู่ในจิตใจเนี่ยนะก็เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บนะพอกล่าวถึงเรื่องของไอ้กิเลส ที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยยังจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคุณสวนก็ส่งยามาให้ห้าหม้อใหญ่ๆโอ้โหนี่ขนาดเราไข้หน่อยเดียวเองนะห้าหม้อใหญ่เลยโอ้โหเห็นกลัวเลยอ่ะขนาดธาตุไฟมันกำเริบหน่อยนึงนะคิดผิดไปนะแล้วทีนี้ถ้าหากว่านี่คือรูปประกายนะใช้ยาห้าหม้อไม่ได้แปลว่ายาแค่นี้แล้วมันหายทุกโรคนะอันนี้เรื่องเดียวไอ้เรื่องอื่นอีกต่างหากแล้วถามว่าทั้งโรคกายทั้งโรคใจของพวกเราเนี่ยนะเราถูกธาตุไฟกี่อย่างเล่นงานอยู่เคยคิดไหมชีวิตของเราเนี่ยถูกธาตุไฟกี่ชนิดเล่นงานไฟอะไรบ้างที่แผดเผาเราไฟคือราคะก็เผาใจอยู่ตลอดไฟคือโทสะก็เผาไฟคือโมหะก็แผดเผาแล้วก็ไฟธรรมดาที่เผาทั้งรูปกายและนามกายคือไฟคือชาติชราพยาธิมรณะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไออาศัยไฟทั้งหลายเหล่านี้คือไฟคือราคะโทสะโมหะไฟคือชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยนะโสกะผลของไฟเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความร้อนชนิดใหม่ขึ้นก็เรียกว่าไฟคือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสมันชีวิตก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนทุรนทุรายกวนกวายเราคิดดูเมื่อชีวิตของเราเนี่ยเร่าร้อนกันขนาดนี้สมควรจะใช้ยาขนาดไหนจึงจะดับความเร่าร้อนนี้ได้ควรคิดไหมว่าจะใช้ยาเท่าไหร่ดีแล้วก็ถ้าใหม่ๆเนี่ยนะเราบอกโอ้พระไตรปิฎกนี่มากเหลือเกินมากเหลือเกินแต่พอมาดูไข้แล้วแหมนี่น่าจะเอ๊พระไตรปิฎกทั้งหมดนี่จะดับไฟคือราคะเราได้หรือเปล่าเนาะนะจะดับไฟคือโทสะดับไฟคือโมหะดับไฟคือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสดับพอหรือเปล่าเนาะกลัวว่าน้ำจะน้อยไปว่างั้นเถอะไฟมันมากยามันเยอะว่างั้นยามันน้อยอันพระธรรมคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ให้เพียงพอจริงๆก็เราไม่สามารถจะดับได้หรอกถ้าหากว่าเราเคยเห็นคนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะเขาไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้และคนที่ถูกไฟไหม้ลุกท่วมตัวเนี่ยนั่งเฉยๆได้ไหมนั่งแบบปกติสุขได้ไหมไม่ได้คนที่ถูกไฟคือราคะโทสะโมหะก็เหมือนกันแผดเผาไม่สามารถนั่งสบายสบายสงบสงบอย่างเป็นสุข7วันเหมือนพระพุทธเจ้าได้หรอกพระพุทธเจ้านี่ดับไฟหมดแล้วนั่งเสวยแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลย7วันล้วนๆได้แต่ของเราทั้งหลายเนี่ยโอ้โหนั่งสงบสงบ3นาทีมันนั่งไม่ได้นั่งก็คิดทีแรกอรหังไปเหลือก็คำที่ไหนก็ไม่รู้แล้วกันนี่คนโน้นมาบ้างคนนี้ผสมปนเปกันไปเรื่อยเพราะสภาพจิตใจของเราก็เป็นลักษณะนั้นพระพุทธเจ้านั้นมีคุณที่สมบูรณ์มากแล้วก็คิดต่อไปว่าพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าผู้มีความสามารถระดับนั้นเนี่ยตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นเข้าถึงอริยมรรคอริยผลสามารถบรรลุสามารถตรัสรู้อริยสัจธรรมเป็นธรรมะที่วินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เพ้อฝันเอาไม่ใช่เมืองในจินตนาการที่เล่าว่าโอ้โหมีแดนอยู่แดนหนึ่งซึ่งมันสบายมันดีจริงๆเลยนะอันนั้นเป็นลักษณะเมืองแห่งความฝันแต่คำสอนของพระองค์ไม่ใช่แบบนั้นพระองค์เอาความจริงมาตรัสเอาความจริงมากล่าวแล้วเปิดเผยความจริงแล้วทรงชี้ที่สุดแห่งความจริงเนี่ยนะที่เรียกว่านิพพานนั้นเป็นที่สุดแห่งความจริงเป็นปรมัตถสัจจะเป็นบรมสัจจะเป็นสัจจะที่เยี่ยมยอดที่สุดเนี่ยนะชี้ความจริงแล้วก็ชำแรกทั้งหมดให้เข้าถึงอริยสัจธรรมเนี่ยนะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่มีใครปฏิบัติตามได้คนที่ปฏิบัติตามได้คนแรกที่เป็นพยานก็คือพระอัญญาโกฏัญญะหลังจากนั้นเนี่ยนะพระอริยบุคคลก็เริ่มเกิดขึ้นมาในโลกเรื่อยๆนับตั้งแต่พรหม18โกฏที่ฟังพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและพระอริยบุคคลส่วนอื่นก็ค่อยๆบังเกิดขึ้นในโลกท่านทั้งหลายเหล่านั้นบางท่านเป็นพระโสดาบันบางท่านเป็นพระสกทาคามีบางท่านเป็นพระอนาคามีบางท่านเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ เมื่อพระรัตนตรัยเนี่ยมีคุณที่สมบูรณ์สูงสุดในลักษณะนั้นเนี่ยนะดีเยี่ยมขนาดนั้นของพวกเรานี่กล่าวว่ายังไงนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์แล้วก็ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเราสวดกันว่าอย่างนั้นใช่ไหมจำได้หรือเปล่าที่สวดกันอ่ะนั่นแหละข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมู่นั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวเนี่ยนะแสดงว่าเป็นการถึงไตรสรณคมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปณิปาตะถึงสรณคมโดยการนอบน้อมเนี่ยนะแสดงว่าเรามีใจของเราเนี่ยมีคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณของพระธรรมมีคุณของพระสงฆ์ในขณะนี้เรียกว่าจิตตุบบาทเหล่านี้เป็นจิตตุบบาทที่มีที่พึ่งจิตของเราแบบนั้นแหละเรามีที่พึ่งแล้วถ้าจิตอื่นๆเนี่ยนะพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ไหมในบรรดาจิตทุกชนิดวันนี้ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเราคิดดูนะว่าจิตดวงไหนมั่งที่จะพาปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีขึ้นกว่านี้มีไหมลองทบทวนดูว่าจะเอาจิตดวงไหนเป็นนานขาคณิกกรรมปัจจัยให้ผลนำเกิดในภพต่อไปดิจะหาจิตดวงไหนดิเนี่ยถ้าหากว่าจิตที่มีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่เราจริงๆเมื่อไหร่จิตของเราจะมีคุณของพระองค์เนี่ยเป็นอารัมมณปัจจัยอย่างนี้บ่อยๆเมื่อมีคุณของพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์อย่างนี้มากๆพอกพูนสภาพจิตอันนั้นมากขึ้นจิตชนิดนั้นควรเจริญควรพอกพูนขึ้นไอการที่พอกพูนสภาพจิตเหล่านี้ให้เกิดยาวๆอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าเจริญภาวนาเจริญอนุสติเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยนะเมื่อเราเจริญได้บ่อยๆอย่างนี้เราก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสุตตะสมบูรณ์ด้วยจาคะและสมบูรณ์ด้วยปัญญาถ้าหากว่าคุณธรรมเหล่านี้เจริญขึ้นเราก็สามารถเทียบเคียงกับเหล่าเทวดาว่าเทวดาในครั้งก่อนๆ นั้นที่เขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์เขาก็ไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ในใจของเรามันเราก็ปราบปลื้มใจแน่ใจขนาดนั้นไหมถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็แน่ใจว่าเราไม่ไปอบายแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีใจตั้งมั่นในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตั้งมั่นในคุณของพระธรรมไม่ตั้งมั่นในคุณของพระสงฆ์แสดงว่าเราใจตั้งมั่นไม่พอก็เลยไม่สามารถกล้าพยากรณ์คติที่ไปของเราใช่ไหมไม่กล้าพยากรณ์ว่าเราไปดีถ้ามีใจกับพระองค์เนี่ยคิดว่าพระองค์จะทิ้งเราไหมไม่ทิ้งหรอกนะรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ที่ประณีตหรือว่ารัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในสวรรค์รัตนะหรือทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหมดเหล่านั้นที่เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ใดที่หมั่นตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้บ่อยๆในลักษณะนี้เขาเหล่านั้นจักไม่มีอันตรายไม่ต้องเรียนคาถาเวทมนต์ด้วยซ้ำไปไม่ต้องเรียนเวทมนต์เลยเพราะว่านี่แหละเป็นสุดยอดของมนต์แล้วล่ะเป็นหัวของมนต์เลยถ้ามีคุณธรรมในลักษณะนั้นเนี่ยนะสภาพจิตเหล่านั้นที่พอกพูนเนี่ยนะภัยอันตรายในโลกนี้ก็ไม่กล้ำกลายได้ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอด้วยพุทธานุภาพเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายเวลาท่านจะรจนาคัมภีร์แม้กระทั่งพระพุทธโฆสาจารย์ก็เหมือนกันนะพระพุทธโฆสาจารย์พระธรรมปาละพระสารีบุตรพระสารีบุตรที่ชั้นฎีกาจารย์เนี่ยนะพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นก่อนจะรจนาคัมภีร์ท่านนอบน้อมพระรัตนตรัยกันทั้งหมดการนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างนั้นเนี่ยเป็นอุบายเป็นเครื่องบำบัดเป็นเครื่องกำจัดอันตรายของชีวิตได้จริงๆขอให้เรามีใจอย่างนั้นบ่อยๆมีใจอย่างนั้นมากๆจากที่จริงเนี่ยที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยก็คือกล่าวในบทเนื้อหาที่เราสวดมนต์ไปเมื่อกี้แล้วทางผู้การธนัทเนี่ยพาไปสวดที่บทเจริญตีรณปริญญาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาท่านบทความเหล่านั้นเป็นบทสวดที่กล่าวถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วประเภทตีรณปริญญาหรือปหานปริญญาเพราะผู้ใดผู้หนึ่งยังถึงความไม่เที่ยงของสังขาร ยังถึงความเป็นทุกข์ของสังขารยังถึงความเป็นอนัตตาของสังขารด้วยตีรณปริญญาและปหานปริญญาเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงไอ้ปัญญาที่เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในวัฏทุกข์ปัญญาเหล่านั้นเป็นทางแห่งพระนิพพานเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ชวนเราทั้งหลายเจริญสังเวคขวัตถุนะพิจารณาถึงความตายเนี่ยนะพิจารณาถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็บทความสุดท้ายที่น่าสลดสังเวชใจอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งหลายพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณจิระปรินิพพุตัมปิดับขันปรินิพพานเรียบร้อยแล้วขนาดพระรูปกายของพระองค์ผู้มีคุณอันสมบูรณ์ขนาดนั้นพระองค์ยังดับขันปรินิพพานร่างกายของพระองค์นี่ประดุจเพชรสภาพจิตใจของพระองค์ก็สูงส่งอย่างดีเยี่ยมและมั่นคงพระองค์ยังทรงดับขันธปรินิพพานผู้มีบุญขนาดนี้ยังดับขันปรินิพพานแล้วก็ทำให้มาสลดสังเวชใจแล้วเราทั้งหลายเราจักอยู่ได้ไหมนะช่วงระยะเวลาหลังๆมานี้ของอาตมาได้ฟังข่าวเกี่ยวกับมรณานุสติค่อนข้างบ่อยทำให้สังเวชใจคนที่ตายส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยนะโดยนับการปีเกิดแบบโลกเนี่ยนะอายุน้อยกว่าเราบางคน20ปี22 23ปีเนี่ยตายไปเรื่อยอ้าวคนนั้นตายไปแล้วเพื่อนของน้องทั้งนั้นก็ตายแล้วเอ๊ะทำไมมันง่ายกันขนาดนั้นอันชีวิตกับความตายนี่มันดูของใกล้กันเหลือเกินเพราะความตายเนี่ยแขวนอยู่ด้วยปัจจัยเรียกว่าชีวิตเนี่ยแขวนอยู่ด้วยปัจจัยเคยคิดไหมว่าปัจจัยแห่งความตายมีอะไรบ้างเนี่ยนะปัจจัยแห่งความตายก็คืออย่างหนึ่งก็คือมหาภูตรูปใช่ไหมเมื่อมหาภูตรูปเขาวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะรูปประกายเหล่านี้ก็วิบัติอย่างแน่นอนดูเหมือนมั่นคงแต่ที่แน่หาความแน่นอนไม่ได้เลยชีวิตเนื่องด้วยอาหารถ้าลองอาหารเป็นพิษเป็นต้นชีวิตของเราก็ต้องดับสูญแตกดับไปชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าอากาศที่หายใจเข้าหายใจออกลองเป็นพิษดูเถอะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยนะชีวิตเนื่องด้วยภวังคจิตเนื่องด้วยจิตถ้าภวังคจิตเป็นพิษแปรสภาพเป็นจุติจิตก็โอ้โหไม่มีใครรับประกันแล้วภวังคจิตนี้เป็นจิตชาติวิบากอยู่ด้วยผลของกรรมเก่าดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็บุญเก่าที่จริงของพวกเรานี่ก็นับว่ามีบุญกันมากนะจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ได้อายุยืนยาวขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในสิ่งเหล่านี้เลยพระองค์ก็ยังดับขันปรินิพพานขอแต่ว่ามีบทความอย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่ประมาทเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นสรณะขอถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าเป็นสรณะขอถึงหมู่พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะจะขอศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามกำลังตามสติและตามปัญญาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรประมาทเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเป็นพุทธพจน์เลยนะคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะชีวิตของเขาเนื่องด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตของเราถ้ามองรอบๆข้างดูเหมือนกับเรามั่นคงแต่ที่จริงแล้วในภายในยังไม่มีความมั่นคงจะหวังอะไรกับภายนอกนะเพราะในภายในของยังไม่มั่นคงสิ่งภายนอกก็ไม่แน่นอนในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจงหาเกาะจงหาที่พึ่งหาที่เกษมหาที่ปลอดภัยให้แก่ตัวเราเถิดนะสแสวงหาบุญกุศลให้แก่ตัวเองนะทำปล่อยจิตให้เป็นบาปเราก็เป็นศัตรูแก่ตัวเนี่ยนะอย่าไปสร้างทุกข์สร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมให้เราลักเลยนะมาคิดว่าเกิดมานี่ก็น่าจะทุกข์พอละอันนั้นเฉพาะชาตินี้ใครมีความสุขสดชื่นมากก็อาจจะดีจริงๆเลยนะแต่คนที่เขาทุกข์มากๆก็ไม่น่าไว้เหมือนกันแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ไปทุกข์ไปทำตัวให้มันทุกข์มันยากแต่ไม่ใช่แต่ว่าชีวิตในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละช่วงหนึ่งก็เป็นอัศาธาแต่หลายช่วงอยู่กับอาทีนวะช่วงที่อยู่กับอาทีนวะส่วนใหญ่จะคำนึงถึงแต่อัสสาทะเลยลืมอาทีนวะนั้นเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยนะประกอบอาหารเนี่ยโอ้ยกว่าจะหั่นผักเสร็จเนี่ยนะกว่าจะล้างกว่าจะผัดกว่าจะตั้งเตาต้มแกงเนี่ยนะร้อนเหงื่อแตกนั่นแหละแต่ก็นึกถึงความอร่อยอันนั้นเลยลืมความเหน็ดความเหนื่อยเหล่านั้นหมดสิ้นเลยเพราะไอ้ความอร่อยนิดๆหน่อยๆนั่นแหละมันหลอกลวงรูปไร้ชารูปไร้ไว้เนี่ยนะ อาศัยความสุขเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นผลพวงแห่งความสุขเป็นผลพวงแห่งความติดใจเป็นผลพวงแห่งความยินดีอันถ้าเราเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปยินดีกับสิ่งใดๆมากสิ่งนั้นๆจะก่อให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโศกย่อมเกิดจากความยินดีความเพลิดเพลินภัยก็เกิดจากความยินดีเกิดจากความเพลิดเพลินถ้าหากว่าผู้ที่ตัดความยินดีความเพลิดเพลินได้หมดภัยจักมีแต่ที่ไหนความโศกจักมีแต่ที่ไหนชาติชรามรณะต่อไปก็ไม่มีสำหรับเขาผู้ละความเพลิดเพลินละความยินดีในอารมณ์ได้หมดสิ้นแต่ใช้คำว่าละนะใช้คำว่าละละมีกี่อย่างละมี5อย่างนะอย่าลืมนะว่าต้องละจริงๆนะโอ้จิตวิจิตนะคิดไปเรื่อยนั่นแหละ